رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللطف الواسع والعقاب الشديد، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده و رسوله بالہدا و دین الحق ارسلہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد نصرکم اللہ ببدر و انتم اذلہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ببركته ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن ابي بكر وعمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولى صلى وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله کی حمد و ثنا، نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کے دن کو مناسبت ہے اسلام کے ایک عظیم یاد کے ساتھ، جس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں سے کیے ہوئے وعدے اور عہد کو بڑے روشن دلائل کے ساتھ واضح فرمایا، اور آج کا دن اس عظیم یاد کے ساتھ وابستہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد اور مومنین کے لیے بشارت اس شان و شوکت کے ساتھ ظاہر کی گئی کہ قیامت تک کے لیے اس دین کے سلامت رہنے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ پر اترنے والے قرآن کی سلامتی کا ایک مژدہ سنایا گیا اور ایک مکمل واضح اشارہ دیا گیا. میری مراد غزوہ بدر، جنگ بدر، جس کو یوم الفرقان کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. غزوہ بدر یا جنگ بدر یہ محض جنگ نہیں، یا اسے صرف کفار و مشرکین کے ساتھ ایک لڑائی، ایک مٹ بھیڑ اور ایک قتال ہی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ غزوہ بدر، جنگ بدر اسلام کی تمام پر اخلاقی، سماجی، سیاسی اور نظریاتی بنیادوں کا بڑا خوبصورت ترجمان ہے. حضور علیہ السلام کا یہ غزوہ قرآن کریم کے احکام کی ایک عملی شکل ہے. مسلمانوں کے مزاج، مسلمانوں کا کردار، اور ایک مسلمان اس زندگی میں کس مقصد کے لیے آتا ہے، اس کے لیے خوف اور امید کے حالات سے سامنا کرتے وقت کون سی چیز اس کے سامنے ملحوظ رہتی ہے، اس کی فکری اور اس کی ذہنی تربیت کا ایک خوبصورت گلدستہ غزوہ بدر کی صورت میں نظر آتا ہے. اسے یوم الفرقان کہا گیا، یعنی حق اور باطل کی واضح تمیز اس غزوے کے ساتھ ہو رہی ہے. یہ جنگ تو ہے، یعنی مشرکین مکہ کے ساتھ ہونے والی ایک جنگ ہے، لیکن جس طرح میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ یہ محض ایک جنگ نہیں، اس میں ایک مسلمان کے کردار، ایک مسلمان کے عمل، ایک مسلمان کے عقیدے، ایک مسلمان کے نظریے اور ایک مسلمان کو اپنی عملی زندگی کے اندر کہ اگر اسے دکھ اور تکلیف سے سامنا ہو جائے یا اسے خوشی اور کشادگی کے ساتھ اس کا تعلق ہو جائے تو وہ خوشی کی زندگی کس طرح گزارے، اور اللہ رب العالمین اس کی آزمائش کے لیے اگر اس کے سامنے اس کے دشمنوں کو مضبوط کر کے کھڑا کر دے تو اس وقت وہ دشمنوں کی جمعیت، دشمنوں کی جماعت، ان کی کثرت کی طرف توجہ کرے یا اپنے نظریے کی طرف آ کر اپنے پاؤں کو استقامت کی طرف لائے. الغرض یہ مادی، یہ روحانی تمام تر تقاضوں کی تکمیل غزوہ بدر کی صورت کے اندر ہوتی ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے اندر، کیونکہ آپ کی نبی پاک کی پوری زندگی جو ہے وہ ایک دستور عمل ہے، جب کیمرہ سامنے ہوا کرے تو ذرا لحاظ کیا کرے کہ کہاں بیٹھنا ہے کہاں نہیں بیٹھنا، ٹھیک، پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. اللہ ہمیں مجلس کے آداب بھی عطا فرمائے، بار بار اس کو ذکر کیا جاتا ہے تو اس کو ذرا ملحوظ رکھیں آپ، کیونکہ یہ تنظیم سازی کے لیے نہیں ہے کہ ہر ایک کو برداشت کریں گے ہم، یہ درس کے لیے، تو اس میں آداب مجلس کا ہونا انتہائی لازم ہے. میری اور آپ کی ضرورت جو ہے وہ درس اور مجلس ہے. درود پاک پڑھیے گا. ایک سنجیدہ وے میں، ایک سنجیدہ راستے پر اگر آ کر ہم غزوہ بدر کو دیکھیں تو بڑی توجہ کے ساتھ ایک ایک جملے کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ چیز ہماری زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرتی ہے، ہماری زندگی کے اندر ایک نیا رخ لے کر آتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کے بارے میں مسلمان کا یہ عمل ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر لحظہ، ہر وقت اور ہر لمحہ قرآن کریم کی تفسیر ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی زندگی کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی مکمل لائف کو اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے سنجیدہ انسانوں کے لیے ایک ماڈل بنایا، ایک معیار بنایا اور ایک ایسا سترا ماخذ بنایا ہے کہ جس کے ذریعے، جس کو فالو کر کے انسان، اس کی اتباع کر کے انسان اپنی زندگی کو صراط مستقیم پر لا سکتا ہے، دنیا میں بھی ان اداؤں کو استعمال کر کے داد و تحسین حاصل کر سکتا ہے اور آخرت کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا سے کمال حاصل کر سکتا ہے. تو سرکار کی زندگی کے اندر آپ دیکھیے، جہاں محبت ہے وہاں غصہ بھی ہے، جہاں نرمی ہے وہاں سختی بھی ہے، کیونکہ دونوں چیزیں سیرت کا گوشہ ہے، سیرت کا حصہ ہے. انسان کی نرمی بھی انسان کی طبیعت کے ساتھ ہے، انسان کا غصہ بھی انسان کی طبیعت کے ساتھ ہے. لیکن اس کا بیلنس کیا ہے کہ کہاں پر کس کو استعمال کرنا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی مبارک سورہ مبارکہ اور آپ کی مبارک زندگی مبارکہ کے اندر ہمیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں. غزوہ بدر یا اس کے ساتھ 27 کے قریب غزوات، جس کی تفصیل ہم مختصر درسوں کے اندر کرتے رہتے ہیں، تو یہ تمام غزوات جو حضور کی جنگیں کفار کے ساتھ ہوئی ہے، مشرکین کے ساتھ ہوئی ہے، یہ پورا ایک شریعت مطہرہ کے اندر دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جس کو مغازی کہا جاتا ہے. اور اس پر ایک نہیں ہزاروں کتابیں، اگر ابھی آپ لائبریریوں کا رخ کریں اور وہاں پر صرف مغازی یعنی حضور کے غزوات اور جنگوں کے بارے میں اگر اس عنوان سے کتابوں کا تلاش کریں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ ہزاروں نے لاکھوں کی تعداد میں آج تک اس موضوع پر علماء نے مختلف جہتوں سے کتابیں لکھی ہیں جو حضور کی جنگ یعنی المغازی کے نام سے یاد کی جاتی ہیں. ان جنگوں کے اندر فساد نظر نہیں آئے گا، ان جنگوں کے اندر انسان کی زندگی کا توازن نظر آئے گا، انسان کی زندگی کا برداشت نظر آئے گا، انسان کی زندگی کا صبر نظر آئے گا. انسان کو اپنے رب کے اوپر یقین کیسا ہونا چاہیے وہ مظاہرے نظر آئیں گے، صرف نظر نہیں آئیں گے بلکہ بندے کو اگر عمل کرنا اور واقعی میں وہ نیک ہونا چاہتا ہے، اس کے اندر یہ طاقت، اس کے اندر یہ فکر جاگ گئی ہے کہ میں نیک ہوں، تو پھر ان غزوات کو وہ قصے کہانیوں میں نہیں رکھتا، اور نہ یہ قصے کہانیاں ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، بلکہ اس کے ذریعے بندہ ان باتوں پر اگر عمل کرے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا، میں اور آپ اگر اس پر عمل کریں تو زندگی کے اندر بھی ہمارے لیے وہ بات شان و شوکت والی ہو جاتی ہے اور آخرت کے اندر بھی وہ بات ہمارے لیے ترقی اور کامیابی کا معیار بن جاتی ہے. غزوہ بدر کے حوالے سے چند باتیں اب ذکر کی جا رہی ہیں. سب سے پہلی چیز ہے کہ غزوہ بدر کیوں ہوئی، اس کے محرکات کیا ہیں، اس کا ریزن کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، کیوں غزوہ بدر ہوئی ہے. تو اگر تھوڑا سا خلاصہ ہم دیکھیں اس کی، کہ تفصیل میں جائیں گے تو پھر تو کئی دن لگ جاتے ہیں، کیونکہ اتنا میں نے پہلے عرض کیا نا دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے یہ. لیکن اس کے خلاصے کی طرف اگر ہم چلیں تو سب سے پہلی چیز ہمیں یہ بات جاننی ضروری ہے کہ کیوں یہ جنگ کی صورت اختیار کر گئی، کیوں اس کے اندر گویا کہ یہ اسباب پیدا ہو گئے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غزوہ بدر کو سمجھنے کے لیے، اس جنگ کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس اعلان اول کی طرف جانا پڑے گا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا سے اتر کر اپنی رسالت اور اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا. اور مکہ کا وہ معاشرہ، مکہ کی وہ سوسائٹی، مکہ کی وہ تہذیب جو جاہلیت اور بد اخلاقی کا ایک ایسا پلاندہ تھا کہ انسانیت جانوروں کے سامنے بھی شرما جاتی تھی. یعنی شراب پینا وہاں پر بڑے عظمت کی بات تھی، زنا بڑے عظمت کی بات تھی، جھوٹ فریب دھوکہ ملاوٹ بڑے عظمت کی بات تھی، عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ بڑے فخریہ بات تھی، لوگوں کو غلام بنانا، اپنا نوکر بنانا، اپنے قدموں کے نیچے رکھنا اور اپنے تکبر، اپنی نخوت، اپنی انانیت کو بڑھا کر بیان کرنا، یہ اس دور کا ایک بڑا وطیرہ تھا، بڑے فخر کے طور پر یاد کیے جاتے تھے. جہالت کی انتہا یہاں تک تھی، یہاں تک جہالت کی انتہا تھی کہ اپنی گود کی بچیوں کو اگر وہ مٹی کے اندر دبا دیں تو یہ بھی ان کے لیے فخر ہوتا تھا، ناز ہوتا تھا، اس پہ ان کو شرمندگی نہیں ہوتی تھی. اور جہالت اپنے پروان پر اس انداز میں چڑھ رہی ہے کہ زمین پر گرے پڑے پتھروں کو اٹھا کر اور اس کو اپنے ہاتھوں سے تراش کر خراش کر ایک مورت اور ایک صورت بنا کر رکھا جا رہا ہے اور اس پر فخر کیا جا رہا ہے کہ یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمارا معبود ہے. یعنی اس قسم کی عقلی جہالت انسانوں کے اندر آ چکی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اصل انسانیت دینے کے لیے اور اس کا سترا کردار کی طرف لانے کے لیے اور انسان جن خوبیوں کے ساتھ انسان بنتا ہے اور جو چیز انسانیت کی اصل خوبی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے وہ دے رہے ہیں. اور ایسی ایک سوسائٹی، اس سوسائٹی کے اندر ایسے لوگوں کو حضور نے کھڑا کر دیا جو قیامت تک کے لیے انسانی کردار کا معیار بن گئے. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مرتضیٰ اور یہ مہاجر صحابہ. اعلان نبوت کے ساتھ ہی مشرکین مکہ، جن کی اکثریت مکہ کے اندر تھی، قریش مکہ، وہ حضور کے مخالف ہو گئے. ہر بندہ جانتا ہے اس بات، ان کی مخالفت حضور کے ساتھ کیوں تھی، ان کی مخالفت اسلام کے ساتھ کیوں تھی. ان کی مخالفت یہ تھی کہ یہ لوگ ہماری طرح جو ہمارے اندر گندگی ہے اس میں یہ ملوث کیوں نہیں ہوتے، اپنے آپ کو اس میں خلق ملق کیوں نہیں کرتے. جس طرح کے انسان سوز اور بد کرداری اور بد اخلاقی اور انسان کی پیشانی پر جو ایک سیاہ کلنگ بن کر ہم کھڑے ہوئے ہیں، اس طرح کا اخلاق یہ کیوں نہیں استعمال کرتے. اس چیز سے ان کو چڑ تھی کہ یہ ہمارے ساتھ بت پرستی کریں، ہمارے ساتھ شراب پئیں، ہمارے ساتھ یہ خرابیاں کریں، لیکن یہ تو دین مبین ہے، یہ تو انسانیت کو اصل تاج پہنانے کے لیے تشریف لایا ہے. ان کو سب سے بڑی دشمنی صحابہ کرام سے اور بالخصوص حضور کے ساتھ یہ تھی. اس کے لیے ایک واقعہ خاص طور پر اس موضوع کا ذکر کرتا ہے کہ جس زمانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا تھا، اس زمانے میں ایک بہت بڑی تہذیب، سولائزیشن بہت بڑی، قیصر روم کی، یہ رومی حکومت، اس کے پاس جا کر قریش مکہ نے، مکہ کے کافروں نے حضور کی شکایت کی. اور حضور کی یہ شکایت کی کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جب سے یہ ہمارے علاقے میں آ گئے ہماری برادری ٹوٹ گئی ہے، آدھے لوگ ادھر ہو گئے آدھے لوگ ادھر ہو گئے، تو آپ ہماری مدد کریں اور ہماری مدد کے لیے آپ آئیں تاکہ ہم ان کے ساتھ مقابلہ کر سکیں. تو قریش مکہ نے اس وقت ابو سفیان، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ وہ تعلیم کیا دیتے ہیں. پہلے یہ پوچھا کہ ان کا خاندان کیا ہے، کیسے خاندان سے. ان کا جی وہ تو ہمارے سب سے بہترین خاندان جو ہمارے وہاں ہے اس سے ہے. تو قریش وقت اس نے کہا، قیصر نے، ٹھیک ہے، اچھا یہ بتاؤ ان کا خاندان بڑا اعلیٰ، اچھا یہ بتاؤ ان سے پہلے ان کے خاندان میں کسی بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے قریب قریب. کہہ رہے نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. تو ٹھیک. تو یہ بتاؤ کہ جو ان کے ماننے والے ہیں جب ان کو مان لیتے ہیں تو کیا تھوڑے عرصے کے بعد ان کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں؟ کہ یہ بھی نہیں. کہ ان کے ماننے والوں میں امیر لوگ ہیں یا غریب؟ کا غریب لوگ ہیں. کہا ٹھیک. اچھا یہ بتاؤ وہ تعلیم کیا دیتے ہیں، کیا باپ کیا کرتے ہیں؟ تو اس وقت ابو سفیان نے یہ بات کی تھی، وہ ہمیں سچائی کی بات کرتے ہیں کہ سچ بولو، وہ ہمیں بات کرتے ہیں کہ بیوی بچوں کا ادب کرو، وہ ہمیں بات کرتے ہیں کہ مہمان نوازی کرو، وہ ہمیں بات کرتے ہیں کہ مسافروں کو نہ لوٹو، وہ ہمیں بات کرتے ہیں برداشت کی، صبر کی، شکر کی. یہ ساری بات جب ذکر کی تو ہرقل نے، قیصر روم نے اس وقت یہ بات ان سے کی کہ دیکھو جو علامات میں نے پوچھی ہیں تم سے کہ وہ نبی کیسے ہوں گے، کیا کیا ان کے اندر خصلت ہوگی، تو یہ تمام باتیں جو تم بتا رہے ہو یہ واقعی میں کسی سچے نبی ہی کے اندر پائی جاتی ہے. ان تمام باتوں کو سننے کے ساتھ ہمارے موضوع کا جو ایک حصہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ تعلیم کیا دیتے تھے. تو خود انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ ہمیں سچائی کی تعلیم دیتے ہیں، سچ بولو، بچوں کو قبروں میں نہ گاڑو، بیٹیاں رحمت ہے ان کے ساتھ پیار کرو، مہمان نوازی کرو، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں سے رشتے نہ توڑو، مسافروں کے ساتھ غدر نہ کرو. اب آپ دیکھیے ساری تعلیم خود وہ اپنی زبان سے کہتے تھے. تو ان کو مسلمانوں سے اول دن سے اس بات سے چڑ تھی کہ یہ ہمارے رنگ میں کیوں نہیں رچ بس رہے، ہم ان کے رنگ میں کیوں آئے. اور وہ اس کے لیے آہستہ آہستہ مسلمانوں پر جملے کسنا، یعنی ذہنی اذیت دینا کہ یہ بھاگ جائیں، چلے جائیں، ذہنی یا دل بردشتہ ہو کر اس چیز کو وہ چھوڑ دیں اور ہمارے مشن کے ساتھ یہ شامل ہو جائیں، جملے کسنا اور ہتک کرنا. اور انتہا آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر ایک مسلمان تنہا کہیں جا رہا ہو تو 10-12 اگر یہ مشرکین بیٹھے ہوں تو اس کو گھیر لیں، اس کو مارنا شروع کریں. کئی صحابہ جن کی ناک کی ہڈی توڑ دی، سر توڑ دیا، ہاتھ توڑ دیا، ٹانگ توڑ دی، وہ حضور کے پاس آتے کہ یا رسول اللہ ہمارے کو انہوں نے اکیلا پکڑا مارا. کیا قصور تھا؟ کچھ بھی نہ ان کا کھا رہے تھے، نہ ان کا پی رہے تھے، بلکہ معاشرے میں یہ چیز آپ بیان کر رہے تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے، جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف جو سرکار کی والدہ بنو زہرہ کے قبیلے سے ہیں اور رشتے میں حضور کے پھر ماموں بھی لگتے ہیں اور بہت بڑے تاجر تھے، وہ مکہ کے بہت بڑے بزنس مین تھے. اور آپ کو پتا ہے بزنس مین کتنے نرم دل ہوتا ہے اور کتنا ٹھنڈا دماغ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو بیپاری ہوتا ہے، کاروبار اس کو کرنا ہوتا ہے، تو وہ دماغ اپنا ٹھنڈا رکھتا ہے. لیکن انتہا ظلم کی یہ ہو گئی تھی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی حضور کے پاس آئے کہنے کہ حضور اجازت دیں ہم تلوار اٹھائیں. حضور ہم آپ کی اجازت کے محتاج ہیں. ایک لوگوں کو لا کے جمع کر دے، حضور اس کی ٹانگ توڑ دی، اس کی ناک کی ہڈی توڑ دی، یہ دیکھیں معذور ہے تو چل بھی نہیں سکتا، اپنی دکان تک نہیں جا سکتا، اس کے گھر والوں کو بھی ہم پال رہے ہیں، تو یا رسول اللہ روزانہ کا یہ فساد ہے تو آپ ہمیں اجازت تو دیں کہ ہم ان کو منہ توڑ جواب دیں، ہم تلوار اٹھائیں، ہم ڈنڈا اٹھائیں، ہم گھوسوں سے ان کو مارے. شیطان نے فرمانے اس بھی روح صبر کرو، ابھی وقت نہیں آیا. فرما صبر کرو، یہ تمام چیزیں یاد رکھیں. اور وہ لوگ بھی یاد رکھیں جو حضور کی غزوات کو فساد سمجھتے ہیں، وہ یہ تاریخ کو یاد رکھیں، جو اسلام کے دشمن ہیں اور اسلامی غزوات کو وہ ایک گوروں کی جنگ سمجھتے ہیں. جیسا گورا آیا، ایک بٹن دبایا، پورے علاقے کو برباد کر دیا، بعد میں ٹونین پیرن کہنے لگے جی میں ایکسکیوز کرتا ہوں. میں نے کہا لعنت ہو تمہاری شکل پر، تم نے سارے عراق کو برباد کر دیا، تمہارے ایکسکیوز کا کیا رکھا ہوا ہے؟ اس میں ایکسکیوز کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. افغانستان کا کیا حل کر دیا آپ؟ دیکھیے عراق کا کیا حال کر دیا، ابھی ملک کا شام کا کیا حال ہو رہا ہے، ابھی ادھر سے سراؤنڈنگ میں ایران کو دھمکی دینے کی بات کی جا رہی ہے، یہ سارا مجمع آ رہا ہے اور پاکستان پر ایک خاص گہری نظر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ مسلمان جتنا وسائل سے خالی ہوتا ہے اتنی اس کے اندر ایک جرت آتی ہے اور اجتماعیت آتی ہے، کیونکہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. تو یہ فرقہ واریت کے ذریعے اس طریقے سے یہ کرتے ہیں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات، یعنی میں آگے چند باتیں ہی عرض کروں گا. دیکھیے قیدیوں کے ساتھ یہ کیا سلوک کرتے ہیں، حضور نے کیا کیا، ان کی جنگیں کس مقصد کے لیے ہوتی، کوئی مقصد ہی نہیں نکلا. افغانستان میں تھوڑ تھوڑ کر پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، کچھ بھی نہیں نکلا. عراق میں یہ ایک زہریلا گیس ہے وہاں پر اس کے پاس، اور یہ ہے وہ ہے، ساری دنیا تھو تھو کر رہی ہے. تو ان گندے اور نکموں کی باتیں کہاں اور حضور کے روشن غزوات کہاں؟ اس کو کیا نسبت ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات سے؟ ایسے بندے کو بک بک کرنے کے لیے، بوجھ نکالنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے، تو وہ اگر حضور علیہ السلام کے حوالے سے جی اسلام تلوار سے پھیلا ہے، زبردستی پھیلا ہے، میں نے کہا اگر اسلام تلوار سے پھیلا ہوتا نا تو آج بھارت میں کوئی ہندو ہوتا ہی نہیں، کیونکہ مودی جیسے کیڑے مکوڑے تو ابھی آئے ہیں، وہاں پر ہزار سال حکومت مسلمانوں نے کی ہے، ہندوستان پر حکومت مسلمانوں نے کی، اگر مسلمان جبری یہ کام کرتے اور جبرن اگر یہ ساری چیزوں کا اجرا ہوتا تو آج میں کہتا ہوں مسلمان وہاں پر 25% پر نہیں ہوتے بلکہ مسلمان وہاں پر 75% پر ہوتے، اگر جبری مسلمان کیا جاتا نہیں، آج بھی جا کر پوچھئے جو مسلمان ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے بھارت میں جو لوگ مسلمان ہوئے پاکستان میں بھی جو لوگ آئے وہیں سے آئے، تقسیم ہند سے پہلے سب ایک تھا، ان سے آج آپ پوچھئے کہ آپ کے باپ داداؤں کو زبردستی مسلمان، اگر باپ داداؤں کو مسلمان کر دیا جاتا تو تم مسلمان کیسے رہے؟ لیکن آپ دیکھیے آگے آج ان کے بچوں کے دلوں کے اندر مدینہ پاک کی محبت ہے، مکہ شریف کی محبت ہے، یا وہیں پر سلطان ہند خواجہ غریب نواز سے محبت ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء سے محبت ہے، تو پتا چلا یہ محبت تلوار والی نہیں ہے، یہ محبت اخلاق والی، مروت والی اور انسانی کردار والی ہے، ورنہ ایک کو آپ نے جبری اپنے کام کیا تو آگے نسل کیسی چلی؟ اگر یہ کہا جائے اسلام تلوار کے زور پر پھیلا تو ایک بندے پر پھیلے گا نا، وہ اپنے بچے کو اس راستے پر کیوں لائے گا؟ وہ اپنے بچے کو اس راستے پر کیوں لائے گا؟ آج اتنے مسلمانوں کے خلاف بھارت میں سازش چل رہی ہے لیکن مسلمان پھر بھی پاؤں پر کھڑا ہوا اسلام کے، تو پتا چلا یہ گردنوں کو فتح نہیں کیا گیا ہے، حضور کے اسلام نے دلوں کو فتح کیا الحمدللہ. تو یہ پروپیگنڈا خامخواہ کا کیا جاتا ہے ایک پاگل کی گپ کی طرح. اب آپ دیکھیے بالترتیب یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں، سرکار نے یہ فرمایا کہ تم نے جو ہے وہ جنگ نہیں کرنی، تم نے اس پر صبر کرنا ہے. انتہا یہاں تک ہو گئی کہ اب انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی قتل کر دیں گے معاذ اللہ. جب معاملات بہت زیادہ گمبھیر ہوئے، یہاں تک کہ حضور طائف گئے، طائف سے لوٹ کر آئے، ادھر وہ تمام لوگوں کو اخلاقی دعوت دی، لیکن جب کوئی اس چیز کی طرف تیار نہ ہوا تو جتنے لوگ 100 کے قریب لگ بھگ جو مضبوط مسلمان مہاجرین مسلمان جنہوں نے مکہ کے اندر اسلام قبول کیا، آج انہیں کے اسلام کی وجہ سے قیامت تک کے لیے 14 صدیاں ہو گئی اور اسلام آج موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ میں اسلام لانے والی وہ ہستیاں ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے شہرت دیکھ کر اسلام نہیں لائے، جنہوں نے مال دیکھ کر اسلام نہیں لایا، جنہوں نے کشادگی دیکھ کر، اس وقت تو تنگی تھی، کافر تلوار لیے کھڑے تھے، مخالفت پر مال تھا، تو یہ مہاجرین اور صحابہ کے ایمان کی سب سے بین دلیل ہے کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی توفیق سے اور حضور کے وسیلے سے ان کو اسلام نصیب ہوا. اللہ کا حکم ہوا، سرکار نے ہجرت کر لی. کہ جو لوگ بچ گئے ٹھیک ہے، اگر ہمیں محلے میں رہنے نہیں دے رہے، ہم نے تو پوری کوشش کی ہے کہ اس تہذیب کو ہم پاک کریں، ان لوگوں کو ہم پاک کریں، لیکن اگر یہ ہمیں یہاں پر رہنے نہیں دیتے تو پھر ہم منتقل ہو جاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف چلے گئے، لیکن مکہ کے مشرکین کو ان کا تکبر والا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ہم پاؤں تلے رون کے رکھیں، ان کو غلام بنا کے رکھیں. انہوں نے مدینے کے اندر جو بڑے بڑے قبیلے تھے جن کی مدینے میں چلتی تھی، اوس اور خدرج، ان کے لوگوں سے رابطہ شروع کیا اور ان کے اوپر زور دیا مکہ والوں نے خط لکھ کر کہ ان کو ہمارے حوالے کریں، یہ جتنے لوگ گئے ہیں یہ ہمارے علاقے سے گئے ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کریں. ظلم دیکھیں آپ، اگر یہ گئے بھی ہیں تو تمہارا کیا لے کر آئے؟ اگر یہ مکہ چھوڑ کر بھی گئے تو مکہ تو ان کے باپ دادا کے رہنے کی جگہ تھی، ان کو تو نکالا گیا ہے کیونکہ مکہ ان کے لیے نو گو ایریا بنا دیا گیا تھا. یہ تمام اسباب ہیں بدر کے، یہ ساری وجہ ہیں بدر کی. اور مسلمان اگر مکہ کو چھوڑ کر گئے بھی ہیں مدینہ منورہ تو کچھ لے کر نہیں گئے، بلکہ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو حضرت عبد الرحمان بن عوف کو دیکھیں، کروڑ روپے کی جائیداد ان کی خود کی تھی. حضرت صہیب رومی کو اگر آپ دیکھیں، تھے یہ عراق کے رہنے والے، روم کے علاقوں نے جب عراق پر غلبہ کیا تو ان کو وہاں سے کسی رومی نے پکڑ کے لے گیا اور ان کو غلام بنایا اور مکہ کے اندر ان کو لا کر بیچ دیا. مکہ میں ان کی زندگی گزری، یہ آزاد ہوئے، مسلمان ہوئے، انہوں نے چھوٹا سا بزنس شروع کیا، پھر اس وقت مکہ کے سب سے بڑے تاجر بن گئے حضرت صہیب رومی. آپ دیکھیں جب ہجرت کی تو ان کو ہجرت مکہ کے بارڈر پر کافروں نے روکا کہ ہم تمہیں مدینے نہیں جانے دیں گے. انہوں نے کہا کیوں نہیں جا رہے؟ کہہ رہے کہ تم تو غلام بن کر ہمارے پاس آئے تھے، تم نے سارا یہاں سے کمایا ہے، تو انہوں نے کہا تمہیں مال سے غرض ہے یا میری ذات سے غرض ہے؟ انہوں نے کہا مال سے. فرمایا سارا لے لو مجھے مدینہ جانے دو. یعنی سب کچھ دے دیے. ایسی لازوال قربانی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں ان کا استقبال کیا اور یہ جملے فرما ربیح صہیب ربیح صہیب. صہیب کو نے نفع اصل اب کمایا ہے, نفع کو نے اب اصل کمایا. تو صہیب رومی جیسے لوگ, عبد الرحمن بن عوف جیسے لوگ جو مکہ کے اونچے تاجر تھے جن سے کافر قرضہ لیتے تھے, لیکن جب انہوں نے حضور کے اشارے پر مکہ چھوڑا تو ساری دکانیں, سارے بازار, سارے غلام, ساری پراپرٹیاں ایسی کھلی چھوڑ دی. قرآن بھی اس بات کو ذکر کرتا ہے, علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ مکہ سے جب لوگ لوٹ کر گئے مسلمان تو وہ جائیدادیں ان کی رہی یا نہیں رہی, اس لیے کہ کافر ان سے قبضہ کر چکے تھے اور بالکل فقیر ہو گئے. ایسے فقیر ہو گئے کہ جن کے پاس خود کئی سو غلام ہوتے تھے, کئی سو نوکر ان کے ماتحت ہوتے تھے, لیکن جب مدینے میں آئے تو کلاش تھے. اس لیے سرکار نے بھائی چارگی کی, ان کو ان کا بھائی بنایا, ان کو ان کا بھائی بنایا. اہل مدینہ جو اس وقت سرکار کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے انہوں نے بھی لازوال محبت کا اظہار کیا. ان کی اگر دو بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دیا اور باب عزت کہا کہ تم اس کے نکاح میں جاؤ. ان کی دو دکان تھی تو ایک دکان اس کو دے دی. مکان اگر دو, ایک مکان تھا تو بیچ میں دیوار کھینچ دی کہ اس طرف تم اس طرف میں, دو مکان تھا. یعنی اپنے بھائیوں کے ایسی سپورٹ کی, اس لیے ان کو انصار کہا جاتا ہے, اسلام کے مددگار, اسلام کی مدد. ایسی لازوال گویا کہ انہوں نے خدمت. تو یہ تمام چیزیں یاد رکھنے کی ہے کہ دیکھیں کس طریقے سے مسلمانوں کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے. سرکار مدینے آ گئے کہ ٹھیک ہے ممبر واس سجائیں گے اور اپنے جو لوگ ہیں, اپنے جو غلام ہیں, ان کو ہم دین سکھائیں گے. لیکن مسلسل مکہ کے وہاں سے سازشیں چل رہی تھیں. اب ہم موضوع کی طرف آہستہ آہستہ آ رہے ہیں توجہ کی, لیکن اس اسباب کے ساتھ ہر بچے کے ذہن میں ہوتا کیوں جنگ ہو گئی جی, جنگ کی کیا ضرورت تھی, لڑائی کی کیا ضرورت تھی. تو یہ آپ سنیے کہ اعلان نبوت سے لے کر 13 سال کیسے تنگ کیا گیا, کس طریقے سے 13 سال. کہتے نہیں ہم تو کرسچن ہیں. میں نے کہا ہم کون سے کرسچنوں کے خلاف ہیں؟ کہ آپ, میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ جو تم بیان کرتے ہو انہوں نے 3rd سال ہی تلوار اٹھا لی تھی. یعنی تم حضور کے تحمل کی بات کر رہے ہو تو حضرت عیسیٰ کا آپ نام لے تو الحمدللہ ہم ان کا ادب کرتے ہیں, وہ ہمارے بھی نبی ہیں. ان کی والدہ کی پاکیزگی کو ہم بھی بیان کرتے ہیں, ہمارے نزدیک ایمان کی دلیل ہے. جو شخص حضرت عیسیٰ کی توہین کر جائے وہ ایسے ہی جیسے اس نے رسول اللہ کی توہین کی, معاذ اللہ. اسلام وہ دین ہے کہ جو ایک نبی کے ساتھ ہر ایک نبی کی عزت کو برابر کرتا ہے. اگر کوئی حضرت موسیٰ, حضرت عزیر, حضرت عیسیٰ کی توہین کرے وہ ایسے ہی جیسے اس نے اسلام اور جناب رسول اللہ کی معاذ اللہ توہین کی, صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محبت میں, ایمان میں سب برابر. مسلمان کا بچہ بچہ پیدائش سے لے کر مرتے دم تک یہ عقیدہ رکھتا ہے, آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی, سارے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں, سارے نبیوں پر ایمان لاتا ہوں. لیکن یہ بات میں اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نام حضرت عیسیٰ کا لے کر ہاتھ بڑھایا جائے رسول اللہ تک تو ایسی بے اعتدالی کا نام اسلام نہیں, اسلام دین ہے. اب میں آپ کے سامنے صرف ایک حوالہ یہاں پر پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ دیکھیں موجودہ بائبل کے اندر یہ موجود ہے. یعنی حضور نے 13 سال تک برداشت کیا نا اور جنگ کے لیے منع کیا کہ نہیں ہوگی, نہیں ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف 2.5 سال کا عرصہ گزرا تھا, بنی اسرائیل سے اتنے تنگ ہو گئے کہ اپنے صحابیوں سے کہا تمہارے پاس پیسے ہیں؟ کہ جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ کہ اتنے. فرما جاؤ تلوار خریدو, کہ مکان بیچو تلوار خریدو, بدن کے کپڑے بیچو اور تلوار خریدو. میں نے کہا ان کو کیوں نہیں کہتے آپ کہ انہوں نے دین تلوار پر پھیلایا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں تلوار خریدو. یہ لوکا انجیل, لوکا کے اندر یہ آیت موجود ہے, موجودہ بائبل کے اندر, کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ خطبہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں اس میں جو ترجمہ کے ساتھ, اس نے کہا مگر اب جس کے پاس بٹوا ہو وہ اسے لے لے, اور جس طرح جھولی بھی, اور جس کے پاس نہ ہو وہ اپنی پوشاک بیچ کر تلوار خریدے. یہ حضرت عیسیٰ نے کہا, توجہ کریں. اور یہ بائبل کے لوکا باب نمبر 12 آیت نمبر 52 پر یہ بات موجود ہے, حضرت عیسیٰ کا یہ بات لکھی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کیا تم گمان کرتے ہو میں زمین میں صلح کرانے آیا ہوں؟ میں تم سے کہتا ہوں نہیں, بلکہ جدائی کرانے آیا ہوں. یہ جملہ ہے. کس میں جدائی؟ نیک اور برائیوں میں. اس کو ایکسٹریم کہو نا, اس کو کہو متشددانہ مذہب ہے. تم اپنی بائبل پڑھتے ہو تمہارے تو چرچ بک جاتے ہیں. ابھی جا کر یونان کے, میں چلا نہیں رہا ہوں بات کر رہا ہوں, ابھی جا کر یونان کے عیسائیوں نے برطانیہ کے عیسائیوں کو لعنت کی کہ لعنت ہے تم پر, تم اپنی چرچ بیچ رہے ہو کیونکہ آنے والا ہی کوئی نہیں ہے. دین میں تضاد اتنا ہو گیا, ہر محلے کا دین الگ ہو گیا, بھاگ گئے لوگ, عمارتیں خالی پڑی ہوئی ہیں, پراپرٹیاں جاتی ہیں, بیچتے بکتے. اب کیا ہوا برطانیہ اس علاقے کے اندر اگر آپ جا کر دیکھیں تو پہلے تو مسلمان چرچ خرید کر باقاعدہ مسجد نام رکھتے تھے, کیونکہ وہ خالی گھر خریدے گا کون؟ مسلمان خرید رہے, 4 لاکھ پاؤنڈ 5 لاکھ پاؤنڈ میں خرید رہے, مسجد بنا رہے ہیں اس کو, ٹھیک ہے, مسجد بن رہی. اب یہاں سے جو یونان کے متشدد یہ تھے نا جو حضور کے خلاف بک بک کرتے ہیں, یہ بھاگتے ہوئے گئے برطانیہ. ان کو کہا آپ نے ہم مذہب کو شرم آنی, تو عبادت گاہیں بھیجتے ہو, تو نے کہا پھر نمازی بھی لے کر آؤ نا, لاؤ سنڈے کو ہم کھول کے رکھتے ہیں, ایک بندہ بھی نہیں آتا, خود پادری نہیں ہوتا تو دوسرا کیا آئے گا, خود اس کا نظام ہی ہے. تو انہوں نے کہا چلو پھر ایسا کرو, پھر 50-50 کرو, ان کو کہو خرید لو لیکن مسجد نہ بولو مدرسہ بولنا, انسٹیٹیوٹ, موسک میں. مسلمانوں نے کہا کچھ بھی لکھ, کام تو ہمیں اپنا ہی کرنا ہے, کیا کرنا. تو ابھی بورڈ لگا ہوتا جی اسلامک انسٹیٹیوٹ, پہلے اسلامک موسک لکھا ہوتا تھا, اس پر پابندی آ گئی. تو میں نے کہا یہ دیکھیں, متشدد ہم کو کہہ رہے ہو, شدت پسند ہم کو کہہ رہے ہو, ہم تنقید نہیں کر رہے, ایک تاریخ بیان کر رہے ہیں اس بات کو روکنے کے لیے, سب کے لیے نہیں, ان لوگوں کے لیے کہ جو مسلمانوں کے اوپر چند آٹے میں رائی کے برابر بھی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے متشددانہ رویہ اختیار کیا, وہ پالے بھی تمہارے تھے, بعد میں پتا چلا تم سے تانا بانا مل رہا تھا, اس کو اٹھا کر نوجوانوں کے سامنے ذہن کو یہ منتشر کرنا کہ مسلمان متشدد ہیں, تلوار اٹھاتے ہیں, تلوار کے طور پر مارتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. میں نے کہا عجیب ہے, یہ ایک دم پھیل جاتے ہیں, ایک دم سمیٹ جاتے ہیں, کون ان کو رسد دیتا ہے؟ واہ واہ واہ, ایک دم یاد ایک دم سب سمیٹ دیا. تو بندہ سمجھتا ہے اس بات کو کہ یہ ساری چیزیں کہاں سے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ کا یہ جملہ موجود ہے, بچے ذرا یاد رکھیں کہ یہ یاد دہانی کے لیے, صرف نالج کے لیے. انہوں نے کہا کہ اپنے جبے بیچ دو, اپنے کپڑے بیچ دو, لیکن تلوار خریدو اور کھڑے ہو جاؤ لڑائی کے لیے. تو پتا چلا کبھی ہاتھ ملانا عبادت ہے اور کبھی لڑنا عبادت ہے, یہ بات ہم سمجھانا چاہ رہے تھے آپ. اپنے حقوق کے لیے لڑنا بالکل صحیح ہے, لیکن کسی کے مال پر ہاتھ ڈالنا اور حق آپ کا نہ ہو, یہ فساد ہے. ورنہ دیکھو حضرت عیسیٰ نے خود جنگ کی بات کی ہے, حالانکہ انہوں نے پوری زندگی رہبانیت کی گزاری ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ ذرا ذہن میں رکھیے. جب حضور ہجرت کر کے چلے گئے, کافروں کو صبر نہ آیا اور ان کے اندر تکبر آنا, غصہ اتنا تھا کہ مسلمانوں کو پڑکنے نہیں دیں گے, انہوں نے ہماری بات مانی کیوں نہیں, انہوں نے ہمارے بتوں کے آگے سجدے کیوں نہیں کیے. مسلمانوں کا ایک بتاؤ نا, بارش دینے والا یہ, تو پانی دینے والا یہ, تو بچہ دینے والا یہ, تو فلانا دینے والا یہ سب ایک ساتھ ہے نہ, وہ بول سکتا ہے, ہتھوڑی مار مار کے اس کی شکل بنا تو کہتے یہ خدا ہے. سفر میں آٹے کا بت لے جاتے تھے, بھوک لگتی تو اس بھی کھا جاتے تھے. تو اس قدر جہالت, یہ جو انسان کی عقل سے جو ہے وہ بالکل ورا ہے. کہتے جی یہ ماں ہے, کالی ماں. میں نے کہا ماں کو کالی کہتا ہے, اور منہ اتنا کہ زبان اتنی باہر نکلی ہوئی. میں نے کہا ماں ایسی ہوتی ہے؟ کہتے یہ ماں ہے, یہ ہماری قوم کی ماں ہے. میں نے کہا اتنی بڑی زبان. میں نے کہا جو تمہاری موجودہ ماں ہے, اگر اس کی ڈرائنگ بچے کریں اور اتنی لمبی زبان بنا کر لگا دیں اس کے ساتھ, تو وہ گوارا کرے گی؟ کیا جہالت ہے, 12 سال کالی ماں کے خون بہ رہا ہے. میں نے کہا جمال نور اسپتال میں ذرا پٹی بھی کروا دیں. یہ کیا مذاق ہے, یعنی ایک ایسی یعنی ذہنی جہالت. ظاہر سی بات ہے جن کو اللہ رب العالمین نے سمجھ و فکر دی وہ اسے باغی ہوئے, یعنی صحیح راستے پر آئے. تو مشرکین مکہ نے مکہ مدینے کے اندر جو سب سے بڑے لوگ تھے قبیلے کے, اوس و خزرج, ان کے سے رابطہ کیا اور ان سے کہا یہ ہمارے علاقے سے گئے ہوئے, ان کو ہمارے حوالے کریں. اس میں اس وقت کا جو سب سے بڑا چودھری تھا, منافق, بہت بڑا سیاستدان تھا وہ, عبداللہ بن ابی, ادھر سے مسلمانوں کی طرف بھی جاتا تھا, ادھر سے کافروں کی طرف بھی آتا تھا. اس کو جب خط پہنچا تو اس میں خط میں مشرکین مکہ نے لکھا تھا, ابو جہل نے, عتبہ نے, امیر بن خلف نے, کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کریں ورنہ ہم مدینے پر حملہ کریں گے, آپ کے شہر پر حملہ کریں گے, ان کو ہمارے حوالے کریں. انہیں حضور کو پیغام بھیجا کہ آپ مدینہ خالی کریں, اس لیے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے مشرکین مکہ ہم پر حملہ کرنے والے ہیں. تو حضور نے کہا کہ تم کیسے نکال سکتے ہو ہمیں, میں نے تمہارے ساتھ تو معاہدہ کیا یہاں پر, اور یہ شرائط حضور نے, میں مختصر کر رہا ہوں, سرکار نے پہلے طے کیے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ شرائط کے ساتھ رکھے ہیں. اس شرائط کی کہاں مخالفت ہوئی ہے کہ آپ ہمیں نکالو گے؟ ہم نے اس ریاست کی کون سی مخالفت کی ہے, کیسے نکالو گے اس پر؟ اور پھر سرکار نے عبداللہ بن ابی سے کہا کہ اگر تم مکہ والوں سے لڑو یا ہم سے لڑو, مکہ والوں سے لڑو گے تو کم نقصان ہوگا تمہارا, کیونکہ مکہ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں نکالو گے تو ہم تم سے لڑیں گے, یا تم ان سے لڑو. تو کہا کہ تم مکہ والوں سے لڑو گے تو تم نقصان ہوگا. حضور نے فرمایا کہ ہم سے لڑو گے تو تمہارا نقصان بڑا ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ تمہارے دونوں قبیلے اوس و خزرج کے جو بڑے جوان ہیں وہ دین اسلام قبول کر چکے ہیں. میں تو بعد میں آؤں گا, پہلے سات دن عبادہ تمہارے سامنے آئے گا, پہلے سات دن معاذ تمہارے سامنے آئے گا, پہلے یہ لوگ. تو عبداللہ بن ابی کے تو تازے ٹھنڈی ہو گئے کہ جناب یہ تو بڑا. اس نے کافروں کو کہا کہ جو کرنا کرو ہم نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے یہودیوں کو خط لکھا, وہاں کے جو غدار یہودی تھے قبیلہ بنو نضیر کے, ان کو کہا کہ دیکھو ہم نے یہ منافقین یعنی یثرب کے لوگوں سے بھی بات کی ہے, یعنی اوس و خزرج سے بات کی ہے, اب تم سے بات کرتے ہیں, ان کو ہمارے حوالے کرو. بنو نضیر نے ایک لشکر تیار کر دیا جہاں مسلمان آباد تھے اس پر حملہ کرنے کے لیے. سرکار کو خبر ہو گئی, سرکار اسی رات میں سرکار نے اپنے 100 کے قریب جوانوں کو لیا اور بنو نضیر کے قبیلے کا جا کر گھیراؤ کر لیا. فرما ہمت نہیں کرنا, ہم پرامن لوگ ہیں اور پرامن انداز میں رہ رہے ہیں. اگر تم نے ان کا ساتھ دے کر, جبکہ ہم نے ایک ریاست مدینہ, ریاست جس کو یثرب تھا جس کو مدینہ بنایا, اس کے اس میں ہم معاہدہ کر چکے ہیں کہ اس ریاست کی ہم مل کر حفاظت کریں گے, اب باہر والے کی بات کر کے آپ ہمیں نکال رہے ہیں تو ہمارا قصور بھی آپ نہیں بتا رہے. کیا قصور ہے کہ آپ صرف ادھر سے آئے ہوئے؟ تو کہ یہ تو کوئی قصور نہیں, یہ تو آپ جانتے تھے اور معاہدہ ہوا ہے, لیکن پھر بھی اگر تم بدماشی کرو گے تو دیکھو ابھی ہم نے تم کو گھیرا, تمہیں دروازے سے نکلنے نہیں دیں. اور یہ ہوا کہ مسلمانوں کے پریشر کی وجہ سے بنو نضیر خود وہاں سے وہ نکل گئے. تیسرا مرحلہ یہ رہا, اب آپ دیکھیے کنٹینیو مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے. تیسرا خط مسلمانوں کو لکھا گیا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کرو, ہمارے حوالے کرو, ورنہ ہم بہت بڑا لشکر لے کر آئیں گے. سرکار کے پاس یہ, سرکار روزانہ مغرب کے بعد عشاء کے بعد مشاورت کی محفلیں چل رہی تھی کہ اب کرنا کیا ہے. تیسری بات یہاں پر یہ دیکھیں کتنا تنگ کر دیا تھا, جس طرح ہمارے پاکستان میں نہیں ہوتا, ہمارے مچھلی پکڑنے والے بھائی تھوڑا سے جاتے ہیں, ابھی وہ بھارت کے بارڈر میں بھی گھستے ہوئے پکڑ کے لے جاتے ہیں, ایسا ہوتا ہے. تو اس طرح مکہ کے اندر ہوتا تھا کہ وہ مسلمان جو اپنی بکری چرا رہے ہیں مدینے سے تھوڑے سے فاصلے پر, تو ان کے لوگ آہستہ آہستہ مخبر بتاتا تھا وہ آتے تھے تو ان کی بکریاں بھی ان بندوں کو بھی پکڑ کے لے جاتے تھے. ایک یہ درد سر, کیونکہ مسلمانوں کو ذہنی ٹارچر کرنا ہے اور ان کو نفسیاتی طور پر وہ کرنا ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کی مشاورت کو مکمل کر لیا, پھر سرکار نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دیکھیے کہ اب ہم یہ کریں گے کہ 10-10 15-15 لوگوں کا ایک لشکر بنائیں گے اور اس پر ایک امیر بنا کر ان کے جو لوگ سراؤنڈنگ میں اپنے قافلے کے ساتھ گزرتے ہیں ان کو ہم یہاں پر تھوڑا روکنے کی کوشش کریں گے, اور اس لیے روکنے کی کوشش کریں گے تاکہ ان کو ہماری اہمیت پتا چلے اور ہم اپنا تعارف پیش کر سکیں کہ ہم چوڑیاں پہن کر نہیں بیٹھے, ہم اپنا حق لے سکتے ہیں اور ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں اب سرایا شروع ہوئے. سریا کہتے ہیں اس جنگ کو کہ جس کی قیادت کوئی صحابی کریں. اسلام کے سریوں میں پہلا سریا حضرت حمزہ کا سریا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ وہ ابو جہل جو بڑا ڈنگے مارتا تھا وہ ایک بہت بڑا قافلہ لے کر جا رہا ہے, تجارتی قافلہ جس میں لاکھوں یعنی موجودہ پاکستانی کرنسی میں سمجھیے تو کروڑوں روپے کا مال ہوتا تھا, کیونکہ وہ راستہ وہی تھا عراق کی طرف سے ملک شام کی وجہ سے, مدینے کے دائیں بائیں سے وہ راستے, دائیں طرف سے جا رہے ہیں تو عراق جا رہے ہیں, بائیں طرف سے جا رہے ہیں تو شام جا رہے ہیں, مدینے کی بستی بیچ میں ہے. تو مسلمان یعنی تھوڑی سی کوشش کر کے یعنی ایک دن لگا کر اگر اپنا سفر کریں تو ان کے قافلوں کو روک سکتے ہیں, ان کے راستوں کو روک سکتے ہیں. اور ان کی زندگی ظاہر سی بات ہے سب سے بڑی زندگی کسی قوم کی اس کی معیشت ہوتی ہے, جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح کا ناچ ہمارے وہاں نچایا جا رہا ہے, معیشت ہوتی ہے. تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دستے ترتیب دیے. سرکار کو خبر پہنچی کہ ابو جہل جو مکہ کا رئیس تھا اور سب سے زیادہ مسلمانوں کا دشمن تھا اور اس نے اپنے اس تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے 300 جوان بھی تیار کر رکھے تھے, وہ گزر رہا ہے. سرکار نے حضرت حمزہ کو بھیجا اور 30 بندوں کے ساتھ بھیجا, فرمایا چچا جان جائیے اور آپ اس مرحلے کو دیکھیے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ روانہ ہوئے. ابو جہل جب نکل رہا تھا شام سے اور مکہ کی طرف سے جانا ہے تو اس سے ایک دن پہلے جا کر اس راستے میں جا کر جہاں سے اس نے گزرنا تھا حضرت حمزہ نے مکمل اس بات کو سمجھ کر ایک جگہ پر پڑاؤ ڈال دیا. جیسے ہی کافروں کا قافلہ قریب آیا آپ ان کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے. 30 بندے تھے, کتنے؟ 30, اور ان کا قافلہ اور وہ 300 بندے تھے, اور ان میں سب سے بڑا ان کا چیمپئن پہلوان ابو جہل تھا. جب اس نے حضرت حمزہ کو دیکھا تو اس کے تازی ٹھنڈے ہو گئے. اب سریے پڑھیے سریے حضرت حمزہ, روک دیا, فرما جانے نہیں دیں گے, اترو نیچے آپ. یہ روزانہ کی جو تم نے ایک موسیقی لگائی ہوئی ہے, مڑ بھیڑ لگائی ہوئی ہے, تو آج تم 300 ہو نا, ہم 30 ہیں, آج دیکھ لیتے ہیں, یہاں سے ایک قدم تم بڑھا کر دکھا دو اور مکہ پہنچ کر ہمیں بتا دو. مسئلہ اتنا گرمی والا ہو گیا کہ حضرت حمزہ نے کہا کہ نہیں, ہم ان کے ایک بندے کو یہاں سے قدم آگے نہیں بڑھانے دیں گے, اور ان کو بتائیں گے کہ اب تک ہمارا چپ رہنا یہ ہماری بزدلی نہیں تھی, اب تمہارے سامنے اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو منوا سکیں کہ ہم بھی انسان ہیں, ہمیں بھی زندہ رہنے کا حق ہے. یہ کیا تم نے روزانہ کی یہ مڑ بھیڑ اور دہشت گردی لگا رکھی ہے؟ ابو جہل بڑا پریشان ہوا. اس قافلے کے اندر, ابو جہل کے قافلے کے اندر ایک شخص تھا جو مکہ کے اندر بڑا نرم دل تھا, لوگوں کے ساتھ صلح کرتا تھا. اس کو کہا کہ کسی طریقے سے حمزہ کے ہاتھ پاؤں جوڑو اور ہمارے کو نکلنے کا. وہ آیا حضرت حمزہ کے پاس, حضرت حمزہ سے اس نے ہاتھ پاؤں جوڑا کے دیکھا ابھی ہمیں جانے دے دو, کیونکہ کچھ یتیم بچوں کے سامان بھی اس کے اندر ہیں, کچھ غریبوں کا کھانا بھی ہے. حضرت حمزہ نے کہا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں, صرف روک کر ابو جہل آ رہا تھا تو اس کو صرف میں نے درس دینا تھا اور اس کو بتانا تھا کہ یہ 30 بھی ایک طرف ہو جائے تو میں تنہا تمہارے 300 کے لیے کافی ہوں. اور اس حالت میں حضرت حمزہ نے 2 سے 3 دن تک ان کو وہاں پر روکا, اور پھر آپ لوٹ کر مدینہ منورہ آئے, سرکار ان کے فیصلے سے بہت خوش ہوئے. آپ یاد دیکھیں کہ مسلمان کیا قافلوں کو لوٹنے والے تھے, مسلمان کیا سہرائی قزاق تھے. کہا جاتا ہے یہ سہرائی قزاق تھے, سہرائی ڈاکو تھے کہ جو قافلوں کو لوٹتے تھے. میں نے کہا دیکھا حضرت حمزہ نے تو مکمل کنٹرول کر لیا تھا, ایک چیز بھی اس میں سے نہیں لی, صرف یہ سبق دکھانے کے لیے کہ ہم تمہیں اپنی طاقت بتا رہے ہیں اور تمہیں یہ اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ تمہاری یہ شہرگ ہے, جیسا کارگل تھا فرمایا تمہاری شہرگ ہے, اس کو اگر ہم نے بریک کر دی تو تمہاری زندگی تمہارے لیے اجیرن بن جائے گی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ مسلمان نہ قافلے لوٹنے والے تھے, نہ سہرائی قزاق تھے, وہ امن کے دائی تھے اور اپنے حق کو بیان کرنے والے تھے. اور اس وقت کا جو دہشت گرد اور رعونت بیان کرنے والے مکے کے مشرکین تھے, ان کو ایک اپنی جرت بتانے والے تھے. اس لیے کہ دہشت گرد کے سامنے اگر آپ نہیں کھڑو اور ایک تھپڑ کھا دیں دوسرا تھپڑ کھا لیں تو یہ امن پسند لوگوں کا طریقہ نہیں ہوتا ہے. امن پسند لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ درگزری کرے, لیکن بات جب سر پر آ جائے تو پھر اس کی گردن پر ہاتھ ڈالنا, یہ اخلاق مصطفیٰ اور اخلاق انسانیت ہے. کیونکہ دو طریقے لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں اب میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ کر موضوع کے درمیان ہم آ چکے ہیں اور چند باتیں یہاں پر ذکر کر کے بات کو سن, میں صرف اس کے اسباب ذکر کر رہا تھا, اس پر تفصیلی گفتگو ہماری ہوتی رہتی ہے بدر کے, لیکن یہ اسباب. اب آپ دیکھیں یہ وجہ بن رہی ہے بدر کی. مسلمان کے طریقے, مسلمان کا اخلاق ایسا ہے کہ مسلمان کمزور آدمی کو نظر جھکا کے دیکھتا ہے اور فرعون متکبر کو نظر اٹھا کر دیکھتا ہے. جس کا مزاج یوں بن گیا ہے نا کہ وہ کمزور پر گردن پر ہاتھ ڈالے اور بڑے کے آگے حاجی صاحب کہے تو اس کے اندر ایمان آیا ہی نہیں ہے. جس کے اندر عدل نہیں آیا اس میں ایمان ہی نہیں آیا. مسلمان وہ ہے کہ کمزور کے لیے اپنے شانوں کو گراتا ہے, اپنے کندھوں کو جھکاتا ہے, اور متکبر کے آگے کندھے جھکانا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. وہ متکبر سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتا ہے اور اسے کہتا ہے تو متکبر نہیں, متکبر میرا اللہ ہے, بڑائی میرے اللہ. یہ مسلمان کا ایک مزاج ہوتا ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ. اب جب حضور آ گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب خبر پہنچی کہ ابو سفیان اب تک جتنے ان کے قافلے گئے. لیکن اس سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, دیکھیے مدینے کے جو لوگ تھے ان کی دوستیاں مکہ والوں سے بھی تھی, مکہ کے جو لوگ تھے ان کی دوستیاں مدینے والوں سے بھی. اسلام لانے کے بعد یقیناً جیسا جیسا شعور آیا تو انہوں نے اپنے معاملات کو درست کیے. سرکار کے صحابی ہیں بڑے جل قدر, حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ, جو غزوہ خندق کے اندر شہید ہوئے, جن کی شہادت کو حضور نے فرمایا اہتز العرش, خدا کا عرش ہل گیا, اتنی بڑی شہادت تھی ان کی, جو دفاع کرتے ہوئے ان کے گردن کے اوپر ایک تیر لگا تھا. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو داغا تھا کہ خون نہ بہے, تو انہوں نے رات کو دعا کی تھی یا اللہ اگر یہ کافر کھڑے رہیں گے اور میرے نبی تک آئیں گے تو تو مجھے موت نہ دینا, مجھے صحت دینا کہ میں پھر کھڑا ہو جاؤں اور اپنے نبی کا دفاع کروں, اور اگر یہ بات متحقق ہے تیرا فیصلہ ہو گیا کہ اب یہ تیرے نبی کا کچھ نہیں کر سکتے چلے جائیں گے تو پھر تو مجھے شہادت دے دیں. سرکار کی مسجد نبوی کے ساتھ خیمہ لگا تھا جو میڈیکل کیمپ تھا جس میں آپ موجود تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آئی کہ سعد کا جو ہے وہ زخم پھٹ گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر گئے تو بالکل خون ایسا تھا جیسا ایک نالا بہ رہا ہے آپ کا, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سر تھا ان کا اور انہوں نے جان جانے آفرین کے حوالے کی. حضرت سعد بن معاذ یہ مدینے کے قبیلے کے سردار تھے, بہت جرات مند شخصیت کے مالک تھے اور بڑا ان کا نام تھا. سرکار ان کے میت پر روئے اور سرکار نے فرمایا کہ میرے سعد بن معاذ کی شہادت پر خدا کا عرش ہل گیا. اور ان کے جنازے کے بارے میں بھی ایک سرکار پنجوں کے بل چل رہے تھے, تو صحابہ نے پوچھا حضور کیوں؟ فرمایا فرشتے اتنے ہیں کہ میں پاؤں کہاں پر رکھوں. یہ حضرت سعد بن معاذ جیسے شہید اللہ رب العالمین ان کے صدقے ہمیں بھی ایسی موت عطا فرمائے. دفاع اسلام کے اندر، دفاع حقانیت کے اندر، دفاع امن کے اندر اللہ رب العالمین جل والا، موت تو سب نے آنی ہے لیکن ایسی باوفا شہادت کی موت جو ہے یہ ایمان کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل الموت فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم. سعد بن معاذ کا دوست تھا امیہ بن خلف، جس نے حضرت بلال کو اپنی قید میں رکھا تھا. حضرت بلال کا جو آقا تھا زمانے، حضرت بلال پر، حضرت بلال کو حضرت ابو بکر نے جس سے خریدا تھا، امیہ بن خلف، یہ بڑا خطرناک قسم کا کافر تھا اور ابو جہل کا دائیں ہاتھ تھا، لیکن سعد بن معاذ کی اس سے دوستی تھی. تو آپ ایک دن مکہ شریف گئے، بدر سے پہلے کی بات ہے، یعنی چند مہینے پہلے کی بات، گئے. آپ کو یہ تو پتا تھا کہ تناؤ آ گیا ہے دونوں طرف سے، اور ایسا تناؤ آیا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ شام کے وقت خانہ کعبہ کے اندر نہیں گئے. جب سخت دھوپ نکل آئی، بند دیجیے گا تھوڑا سا، جب سخت دھوپ نکل آئی تو آپ نے یہ یقین کر لیا کہ اب جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر کوئی ہوگا نہیں. تو آپ نے امیہ بن خلف سے کہا کہ مجھے ذرا ساتھ لے کر چلو، کیونکہ جب بھی امیہ بن خلف، یعنی مدینہ بننے سے پہلے یثرب آتا تھا تو وہ حضرت سعد بن معاذ کے گھر رکتا تھا، اور حضرت سعد بن معاذ جب مکہ شریف جاتے تھے تو وہ جناب جو ہے امیہ بن خلف کے گھر رکتے تھے. تو آج اسی طرح اسی ترتیب پر وہ رکے ہوئے ہیں. درود پاک پڑھیے، اللہم صل علی محمد. انہوں نے امیہ بن خلف سے کہا کہ دیکھو شام کے وقت، اب ظاہر سی بات مکہ آئے خانہ کعبہ نہ دیکھیں کیسے ہو سکتا ہے، تو کہا دوپہر کے وقت چلتے ہیں، ذرا وہاں پر کوئی ہوگا نہیں، اور ایسی بھی دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ آ گیا ہے، مدینہ منورہ اور مکہ کے درمیان تناؤ آ گیا، تو میں نہیں چاہتا کہ مڑ بھیڑ ہو جائے. اور آپ کو خاص ذہنی طور پر یہ تھا کہ ابو جہل کے سامنا نہ ہو، کہ وہ شرارت بدتمیزی کرے گا اور بات بڑھ جائے گی. تو یہ بھی دیکھیں مسلمان بات نہیں بڑھانا چاہتے تھے، امن کے ساتھ بات. لیکن اتفاقاً ایسا ہوا کہ وہ ظہر کے وقت گئے، امیہ بن خلف ان کو لے کر گیا. جیسے آپ حرم خدا کے اندر آئے، طواف آپ نے شروع کیا تو دیکھا ابو جہل آ رہا تھا. طواف آپ نے ختم کیا تو ابو جہل سامنے آیا، اور ابو جہل نے کہا کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو، تم کیوں آئے مکہ؟ انہوں نے کہا جی خانہ خدا میں آئے ہو، کیوں آئے مکہ؟ تو کہا تم یہاں نہیں آ سکتے، تم لوگوں نے ان کو پناہ دی ہے، کیونکہ وہ انصاری تھے نا سعد بن معاذ، تم لوگوں نے ان کو پناہ دی ہے جو ہمارے علاقے سے بھاگے ہوئے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ذرا تفصیل ہے اس کے، ہمارے ساتھ بیٹھو تو پھر ہم آپ کو بتائیں. بات یہ نہیں ہے، بات بڑھتی چلے گی. تو ابو جہل نے حرم خدا کے اندر حضرت سعد بن معاذ جیسے شیر کو چیلنج کیا، اور یہ کہا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ تم مکہ کے اندر آؤ. تو آپ نے فرمایا سن لے، پھر علاقہ بھی تیرا ہے تو میری بھی بات سن، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ تم اپنا تجارتی قافلہ لے کر جا سکو. پھر امیہ بن خلف جو آپ کا دوست تھا، اس نے ہاتھ پکڑا سعد بن معاذ کا کہ سعد آواز نیچے کرو، ابو جہل ہمارے قبیلے کا بڑا ہے. آپ نے ہاتھ جھٹکا اس کا، دیکھا کیسی جرت، اس کے علاقے میں کھڑے ہوئے اکیلے. یہ عشق مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے. میں بچوں سے لے کر بزرگوں تک اور آپ سے لے کر اپنے تک یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں قصے نہیں سنا رہا، یہ وہ سچی یادیں ہیں جو ہماری زندگیوں میں آنی چاہیے. جس طرح اپنے ایگزام کی آپ تیاری کرتے ہیں کتاب کے لیے، وہ قصہ نہیں ہوتا، وہ وہاں پر لکھنا ہوتا، جب وقت آتا تو آپ مرتب کرتے ہیں. تو یہ پھر امتحان کی تیاری ہے، یہ واقعات عشق رسول کا امتحان اگر ہم پر آئے خدا نہ کرے تو پھر اس کی تیاری ہے. وطن اسلامیہ اور مسلمانوں کے خلاف سازش ہو تو پھر ہم نے کھڑا ہونا، یہ ہمارے امتحان کی تیاری ہے. اسلام کی سربلندی کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، ناموس دین کے لیے جب بات ہو تو یہ ہماری تیاری ہے. یہ قصے کہانیاں نہیں ہے کہ یہاں پر کپڑا جھٹک کے ہم چلے جائیں اور انٹرٹینمنٹ کے لیے بیٹھے، نہیں، یہ ہماری زندگی کا نصاب ہے، یہ ہماری لمری راہ ہے، یہ یادیں اور یہ پریکٹیکل اگر ہماری زندگی کے اندر نہیں آیا تو اللہ نہ نماز قبول کرتا ہے اور نہ کوئی عبادت اللہ قبول کرتا ہے. حضرت سعد بن معاذ کی جرت دیکھی، وہیں پر کھڑے ہو کر کہا کہ اگر مکے میں آنے نہیں دو گے تو پھر تمہارے قافلے، تجارت کے قافلے مدینے کے قریب سے گزرتے ہیں، کہ اگر ہم تمہارا راستہ روکتے ہیں مکے کے آنے کا. آپ نے فرمایا ہم تمہارا راستہ روکتے ہیں کہ تمہیں قافلہ لے جا کر دکھا دو. پھر تم امیہ بن خلف جو جگری یار تھا، لیکن اس نے ہاتھ پکڑا حضرت سعد بن معاذ، لیکن دوستی کا بھی لحاظ نہیں. یہ ہے چیز، جب حضور کی بات آ گئی تو سارے رشتے پیچھے، ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر کہا کہ سعد آواز نیچے کرو. ابو جہل جو ہے یعنی ابو الحکم بن ہشام یہ ہمارے قبیلے کا سردار ہے, آپ نے ہاتھ چھڑایا فرما ابو جہل کو اپنے پاس رکھ اور تو بھی سنو یا بن خلف, اگر تو نے اس کی طرفداری کی ہے تو مجھے نہیں پتا کہ تو مرے گا کہاں پر, لیکن میں نے اپنی نبی کی زبان سے یہ بات سنی ہے کہ تو مارا جائے گا مسلمانوں کے ہاتھوں. یہ جملہ منہ پر کہا حضرت سعد بن معاذ, تو وہ گھبرا گیا. تو ابو جہل جب چلا گیا بڑبڑاتا تو اس نے دونوں ہاتھ پکڑ کے کہا کیا کہا تمہارے نبی نے مجھے مکہ میں مارا جائے گا باہر مارا جائے گا؟ انہوں نے کہا مجھے یہ یاد نہیں کہ تو کہاں مرے گا, لیکن تجھے مار دیا جائے گا اور تو اپنی بدبختی سے مرے گا. اس نے ادھر ہی وہاں چھوڑا اور گھبرایا, اس کو ٹھنڈے پسینے چھوٹ گئے اور وہ بھاگا گھر میں. کتابوں میں آتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنی بیوی سے کہا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں مکہ چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤں گا, اس لیے کہ مجھے سعد نے یہ کہا ہے کہ ان کے نبی محمد جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے میں ان کو جانتا ہوں, ان کی زبان سے جملہ نکل گیا ہے اور میں مکہ سے نکل گیا تو مارا جاؤں گا, گھر سے نکل گیا تو مارا جاؤں گا, اور یہ بدر میں مارا گیا ہے. تو یہ جملہ کہہ کر حضرت سعد بن معاذ وہاں سے لوٹے. تو اب آپ دیکھیں ایک سے بڑھ کر ایک شدت, جو ابو جہل نے آپ کا راستہ روکا, آ کے حضور کو بتایا تو یہ ایک انف تھا, یعنی تمام بات. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن کی مشاورت کے بعد جو جاسوس تھے ان کو پھیلایا. لفظ جاسوس میں کہہ رہا ہوں, میں نے پہلے بھی اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی ہے, یہ لفظ کہنے سے ایک مایوب ہوتا ہے لیکن اس کا مقصد جیسا ہوگا ویسی بات ہو. اگر اچھی چیز کو بچانے کے لیے یہ خبر لاتا ہے تو یہ عبادت ہے, ٹھیک ہے نا, اور اچھی چیز کو خراب کرنے کے لیے ادھر کی بات ادھر کرتا ہے تو یہ گناہ ہے. یہ شعبہ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ ادارے بنائے تھے جو حضور کو خاص ان کا لنک حضور سے ہوتا تھا, اور وہ سرکار کو ایک ایک خبر لا کر بتاتے تھے کہ آج فلاں جگہ یہ بات ہوئی ہے یہ ہوا, اسی سے تو ملک چلتے ہیں, ادارے چلتے ہیں, پورا ریاست چلتی. اس کے جو سب سے بڑے آفیسر اور نگران تھے وہ حضرت مولا مرتضیٰ تھے. حضرت مولا مرتضیٰ نے باقاعدہ ایک ٹیم تشکیل دی تھی اور اس ٹیم کو آپ خود لیڈ کرتے تھے اور باقاعدہ خبریں آپ کے پاس آتی تھی, اس کو تحقیق کرتے, جب مضبوط ہوتا فوراً بعد حضور تک پہنچا دی جاتی اور اس بات کو حضور پھر اپنے رائے کے ساتھ اور پھر ساتھ میں وہی اس کی اور تحقیق کر کے بتا رہی ہے کہ یہ بات کس اعتبار سے. سرکار اس بات کو بیچ میں رکھ کر آپ جو ہے اس میں مشاورت فرماتے تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جاسوس کی جو ٹیم تھی ان کو حضور علیہ السلام پھیلا دیا اور فرما نظر رکھو مکہ کے قریب جاؤ. اب مکہ کے قریب وہ پہنچ گئے, چرواہوں کے ساتھ یاریاں کی اور وہاں سے راز لیے کہ اب کیا ہو رہا ہے مکہ کے اندر. تو پتا چلا کہ مکہ کے اندر اب ایک قافلہ آنے کا انتظار ہے اور خوشی کے شادیانے بج رہے ہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ابو سفیان جو اس وقت اس تجارت کے قافلے کو لیڈ کر رہے ہیں, انہوں نے جاتے وقت ان کو ملک شام کے بازار والوں نے کہا تھا کہ اس وقت چمڑا اور یا کاغذ اتنے سستے چیزوں میں مل رہا ہے کہ اگر اس کو اس وقت اٹھا لیا جائے اور اس کو لے لیا جائے, تھوڑا اس پر انتظار کریں گے تو اس کا کئی گنا فائدہ ہوگا. تو اس وجہ سے مکہ کا کلاش اور بھکاری تک کا آدمی نے بھی اپنے پیسے اس قافلے میں لگائے کہ بھائی یہ میرے 5 روپے موڑی لگا دو, چلو یہ میری انویسٹمنٹ ہوگی. ہر بندے نے لگائے اور اب پتا چلا ہے کہ وہاں سے خبر آئی ہے کہ اس سے بھی سستے میں مال ملا ہے, اور اب یہ مال جب مکہ میں آئے گا اور مکہ کے گرد و نواح کی آبادیوں میں جائے گا تو مکہ کے جن لوگوں نے اس میں انویسٹ کیا ان کو بڑا فائدہ ہوگا, تو ان کے مال کا فائدہ تو یہاں خوشی کے شادیانے بن رہے. یہ خبر جب مخبروں نے لا کر جناب سید عالم کو دی کہ یہ اس وقت پورے مکہ کی لاج ہے, اس کو پکڑ لینا, پورے مکہ کو ہاتھ میں لانا ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو ترتیب دیا فوراً, جس کی تعداد صرف 313 تھی, اور سرکار روانہ ہوئے. یہ واقعہ بدر بنا ابو سفیان کے قافلے کو بریک کرنے کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی کے ساتھ چلے لیکن ایک دن کی تاخیر ہو گئی, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قافلے کو وہاں پہنچنے میں, اور ابو سفیان ایک دن پہلے ان کو خبر پہنچ گئی. ظاہر سی بات ہے ان کے بھی مخبر تھے, ان کو مدینے سے خبر پہنچی, یہودیوں نے خبر پہنچا دی ان کو کہ مسلمان نکل پڑے یہاں سے. اب پیچھے پیچھے جاتے ہوئے ان کو یہ پکا ہو گیا کہ جناب یہ قافلے کو روکیں گے, کوئی راستہ وہی ہے جہاں سے تجارتی قافلے جاتے تھے. تو ابو سفیان کو بھی خبر پہنچ گئی, تو ابو سفیان نے مشہور راستہ چھوڑ کر سمندری راستہ اختیار کیا اور اس نے دوسرے راستے کو اختیار کر کے وہ مکہ کی طرف نکل گیا, یعنی اتنا تیزی میں نکل گیا کہ مسلمان اگر اب بہت تیز بھی جاتے تھے اس کو پکڑ نہیں سکتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قریب کے علاقے میں آ کر رک گئے اور حضور کو پتا چل گیا کہ قافلہ چلا گیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ ٹھیک ہے, دیکھیں اس وقت کیونکہ جنگ نہیں تھی, صرف قافلے کو روکنا تھا جو حضرت حمزہ کی میں نے بات کی, اس لیے یہ نہیں کہا کہ سب چلو, کوئی جنگ کی تیاری نہیں, کوئی اسلحہ نہیں, کوئی اونٹ نہیں، کوئی گھوڑے نہیں، گنتی کی چیزیں جو سواریاں کی تھیں، ایک آدھ خنجر تلواریں زیادہ تھیں کہ جناب جس سے گھاس وغیرہ یہ جانور ذبح کرنے کے لیے تھے، یعنی بالکل مختصر. سرکار بھی بدر کے قریب پہنچے تو یہ اطلاع آ گئی ہے کہ یہاں سے قافلہ تو ابو سفیان کا نکل گیا ہے، لیکن یہ خبر مکہ والوں کو پہلے پہنچ گئی تھی اس نے کہ آپ نے مدینہ چھوڑ دیا تھا، اور ان کی ساری موڑی اس میں لگی ہے تو ان کی وہ زندگی اور موت کا مسئلہ تھا. تو ابو جہل نے ایک لشکر بنا کر وہ مدینے کی طرف نکل آیا ہے. اب سرکار نے کہا اگر یہ مدینے کی طرف نکلے گا تو معاملہ بڑا سنگین ہوگا، تو انہوں نے کہا یہیں پر اس کو روکنے کی کوشش کرو. اب یہ بدر کا وہ مقام ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان تھا، جہاں پر مسلمان پہلے پہنچے اور کافر وہاں پر آ گئے. لیکن جب ابو جہل نکل گیا تھا تو مکہ والوں کو جب یہ پتا چل گیا کہ جس وجہ سے جنگ ہونی تھی وہ خطرہ ٹل گیا ہے، تو لوگوں نے ابو جہل کو سمجھایا کہ دیکھو بس بات ختم ہو گئی ہے. جس سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا قبیلہ بنو زہرہ، یہ اس قبیلے کے جو سنجیدہ لوگ تھے جن میں جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن وہ انصاف پسند لوگ تھے، انہوں نے ابو جہل کو روکا، اس کو کہا کہ نہیں ایسا نہ کرو. لیکن ابو جہل نے کہا کہ نہیں. فخری جملے ادھر حضرت حمزہ سے بھاگا تھا یہ، اور یہاں ڈینگے مار رہا ہے اس لیے ہزار بندے یہ لے کر آیا، اور اس نے کہا کہ نہیں میں نے تلوار کھینچ دی ہے، اور تلوار کھینچنے کے بعد ہم تلواروں کو نیام میں نہیں ڈالتے. اس کی موت اس کو بلا دی تھی اور چل پڑا. بدر کے مقام پر پہنچ گئے، مسلمانوں نے پہلے جا کر پڑاؤ کیا، کافر وہاں پر آ کر پہنچ گئے. اب یہ آمنے سامنے چاہیے تھا کہ بات مذاکرات کے ساتھ ختم ہوتی، لیکن ان کا پورا تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے تین دفعہ تمہیں خط لکھے تمہیں سلنڈر کرنے کے، لیکن تم نہیں آئے. اس دفعہ تم ہمارے سامنے آ گئے ہو، اور کیا ہی خوب ہے کہ تمہارے نبی بھی سامنے ہیں جنہوں نے اس تحریک کو چلایا ہے، اور آج ہم نے تمہیں گھیر لیا ہے، لہذا آج ہم چاروں طرف سے تمہیں نپٹا کر اسی بدر کے اندر ختم کریں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشاورت کی کہ دیکھیں اب اس قسم کی صورت حال ہے کیا کرنا چاہیے. صحابہ کرام مہاجرین آگے بڑھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ آئے اس لیے تھے کہ ہم نے گھروں کی طرف لوٹنا نہیں ہے جب آپ کہیں. لیکن سرکار کا نقطہ نظر انصار کی طرف تھا، کیونکہ جن کے علاقوں میں صحابہ رہ رہے تھے ان کے بیوی بچے تمام مہاجرین تو پہلے سب کچھ لٹا پٹا کر آئے ہوئے. لیکن حضور نے یہ طے کیا تھا کہ اگر مدینے کے اندر دشمن آ جائے گا تو تم ہمارا ساتھ دینا، مدینے کے باہر اگر جنگ ہوگی تو پھر مہاجر میرے ساتھ لڑیں گے، انصار کو ہم استعمال نہیں کریں گے. یہ حضور معاہدہ کر چکے تھے، اس لیے حضور نے بار بار ان سے کہا کہ تم جو ہے کس بارے میں کیا کہتے ہو. تو حضرت سعد بن معاذ جن کا ذکر ہو رہا تھا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کو سمجھ گئے، کیونکہ سرکار کسی بات کو جبری نہیں، حضور یہ کہنا چاہتے تھے کہ جو چلا جائے تو چلا جائے، میں سختی نہیں کرتا، جو جانا چاہے تو چلا جائے. لیکن اب جنگ سک پر آ گئی ہے، اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر کبھی مدینے کے اندر کوئی گھس کر آیا تو انصار مہاجرین کے ساتھ دیں گے، دونوں مل کے بھگائیں گے، اور مدینے کے باہر جنگ ہوگی تو پھر ہم انصار کو لانے کے پابند نہیں، انصار ہمارے پابند نہیں کہ ہمارے ساتھ آئیں. اور یہ بات تو یقین مدینے سے باہر ہو رہی ہے، لیکن حضرت سعد بن معاذ نے جب اس بات کو سمجھ لیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے کیا ہیں تو وہ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آئے اور عرض کیا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے کہ جب حضرت موسیٰ کے سامنے فرعون آ کر کھڑا ہو گیا تو ساری قوم بھاگ گئی اور پہاڑ پر بیٹھ گئی، اور کہنے کہ ہم پہاڑ پر بیٹھے ہیں، موسیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم اور تمہارا اللہ تو تمہارے ساتھ ہے نا، تو اے موسیٰ تم اور تمہارا اللہ ان سے لڑو، جو جیت گیا ہم اس کے ساتھ ہوں گے. تو حضرت سعد بن معاذ نے یہ بات کی کہ ہم بنی اسرائیل نہیں، ہم قوم موسیٰ نہیں علیہ السلام، حضور ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ عہد کیا تھا، ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں، اگر آپ حکم دیں تو وہ دور سمندر ہے، جنگ نہ بھی ہو تو ہم اپنے اونٹ اور سواریوں کو اگر آپ کہیں کہ سمندر میں اتار دو تو یا رسول اللہ آپ کے نام پر ہم سمندروں میں چھلانگ لگانے کے لیے اپنی سواریوں کو اتارنے کے لیے تیار ہیں. سرکار اس بات، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم کود پڑیں گے. سرکار اس بات پر بہت خوش ہوئے اور حضور چاہتے تھے کہ یہ زبان سے اظہار کریں. سرکار نے جب انہوں نے کر دیا تو سرکار نے فرمایا الان اب اللہ کی مدد آ گئی، یعنی اب اتفاق ہو گیا ہے، اب کسی کا گویا کہ دل کمزور نہیں ہے. اور رات کا وقت ہوا، بارش بڑی شدید ہوئی ہے وہاں پر، اللہ اکبر. اور بارش ہونے کے بعد جو مسلمانوں کی یعنی پست زمین تھی جس کو دلدل نما زمین کہتے ہیں، وہ پانی پینے کے پاس وہ ایک فرش نما بن گئی، اور صحابہ کرام نے اس کچی زمین، کیونکہ نشیبی زمین تھی، دلدل نما زمین تھی، اس کو ہاتھ سے کھولا تو وہ ان کے پینے کے لیے اور نہانے کے لیے اور وضو کے لیے پانی بن گیا. کافر جنہوں نے سخت زمین کے اوپر اپنے خیمے لگا دیے تھے، بارش ہونے کی وجہ سے وہ سارا کیچڑ بن گیا، خیمے ان کے سروں پر آ کر گر گئے، اور یہ نیک فال بن گیا مسلمانوں کے لیے کہ اللہ کی مدد آ رہی ہے. مختصر ہے یہ کہ کل جنگ ہونی ہے مسلمانوں کی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں اور یہ مشاورت کا سلسلہ جاری ہے. اور حضرت فاروق حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار نے اپنی پوری رات ایک کیکر کے درخت کے نیچے گزاری. ایک کیکر کا درخت. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور پوری رات اللہ کے حضور آوزاری تھی اور دعائیں تھیں, کیونکہ سامنے دشمن پوری طاقت کے ساتھ پورے جذبے کے ساتھ کھڑا ہے. اسلحہ بھی اس کے پاس ہے, جذبہ بھی اس کے پاس ہے, قوت بھی اس کے پاس ہے. ہمارے پاس جذبہ ہے, اسلحہ نہیں ہے. جذبہ ہے, قوت نہیں. 313 کے مقابلے میں سامنے جو ہے وہ 1000 سے زیادہ کا لشکر موجود ہے. اب کریں تو کیا کریں. اب اللہ رب العالمین کی مدد کو اتفاق تو یہاں پر ہو چکا ہے, مدد طلب کی جا رہی ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے تھے میں ڈر جاتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام, اتنے عز و انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کرتے تھے. فرمایا ایک وقت یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک اللہ کے بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں اور یہ دعا بار بار کر رہے ہیں, یا اللہ تیری نصرت آ جائے. اگر تیری نصرت نہیں آئی تو قیامت تک تیرا کلمہ پڑھنے والا کون ہوگا. اور رقت حضور پر اتنی طاری ہوئی اور ہاتھ اللہ کے حضور اتنے اللہ اکبر اٹھے کہ آپ کے شانوں پر جو چادر تھی وہ زمین پر گر گئی. حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا گیا سرکار کی چادر مبارک کو میں نے اٹھایا, سرکار کے کندھے پر رکھا اور میں سرکار سے لپٹ گیا. میں نے کہا حضور بس کر دیجیے, جو آپ نے فرمایا ہے اللہ کی مدد ضرور آ کر رہے گی. آج جہاں مسجد موجود ہے اللہ اس مسجد کو سلامت رکھے, مسجد عریش. عریش خیمے کو کہتے ہیں, سایہ جس کے نیچے کیا جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے جہاں حضور کا خیمہ لگایا تھا آج وہ مسجد شریف بدر کے اندر موجود ہے, جس کا نام بھی مسجد عریش ہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر تشریف فرما رہے, ساری رات کا یہ مرحلہ اس میں جاری رہا. اور ایک واقعہ یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ رات کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو لے کر میدان کی طرف روانہ ہوئے, اور میدان کی طرف آئے اور حضور کے ہاتھ میں عصا تھا کہ جب مدد جب صحابہ کی جرت آ گئی تو اب بشارتیں دی جا رہی ہیں. یعنی غیبی بات پر عمل ہو رہا ہے, لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنے آپ کو پہلے اتنا لائق کر لیا تھا, اتنا توانا کر لیا تھا, اتنا سترا اور مزاج میں اتنا مضبوط اور اپنے اخلاص کو اتنا مضبوط کر لیا تھا کہ اب اللہ کا کلام ان کے لیے اترنا چاہیے تھا. یہ نہیں کہ کچھ کیوں نہیں کہ ابابیل آ جائے, کوئی ترتیب نہیں کی, کوئی صف مضبوط نہیں کی, کوئی اپنے لیے جو تدبیر ہے وہ کچھ نہیں کی, صرف اس لیے کہ وہی آ جائے گی, یہ نہیں تھا. حضور نے بشارت بعد میں دی, پہلے صحابہ نے اپنے آپ کو اس لائق بنایا کہ ان کے لیے بشارت دی جائے, اپنے آپ کو اس لائق بنایا کہ اب فرشتے ان کے لیے آئیں, اپنے آپ کو اس لائق بنایا کہ اللہ ان کو اپنے دین کا ترجمان قرار دے اور پھر کہے کہ ان کا گرنا پھر دین کا گرنا ہے اور اللہ رب العالمین کی مدد آ گئی. یعنی تقوی کے ساتھ, طہارت کے ساتھ اور جو جنگی مکمل مشقیں ہیں اس کے ساتھ, یعنی بالکل عسکری جنگی مشقوں کے ساتھ اور ارادے تقوی کے ساتھ, نماز روزہ تلاوت بھی ہے تو جنگی مشقیں بھی ہیں, اور رات بھر جو قافلے ترتیب دے دیے گئے جن جن کے ماتحت گویا کہ ٹیمیں بانٹ دی گئی ہیں کہ اس نے یہ کرنا ہے اس نے یہ کرنا ہے, وہ اپنے جو ان کے اوپر کے افسر ہیں یا ان کے اوپر کے جو عہدیدار ہیں ان کی بالکل ماتحت ہو کر رات بھر اپنے ایک ایک باقاعدہ زمین کے اوپر نقشے بن رہے ہیں, اور جس طرح کاغذ کے اوپر نقشے بنا کر دشمن یہاں سے آ سکتا ہے, مکمل ترتیب رات بھر کی جاری ہے. یعنی صحابہ کرام نے دنیاوی یعنی عصری طور پر بھی اور مادی طور پر بھی روحانی طور پر بھی اپنے آپ کو ایسا مستعد کیا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بشارت آئی. سرکار اپنے حجرے سے نکلے, حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور میدان کی طرف گئے, اور آپ نے ایک لمبی لائن کھینچی لاٹھی. حضرت عمر کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ حضور نے لمبی لائن, کیونکہ دیکھیے کافروں کو بہت زیادہ فکر تھی کہ ابو جہل اس کو لیڈ کر رہا ہوگا, ان کو امیہ بن خلف لیڈ کر رہا ہوگا, شیبہ لیڈ کر رہا ہوگا, ولید لیڈ کر رہا ہوگا. یہ انتہائی ذہین لوگ ہیں اور ان کی فوج کے بڑے جرنیل ہیں, اور یہ ایسے ہیں کہ یہ اگر دو بندہ بھی ان کے پاس رہ جائے نا تو یہ اگلے کو پچھاڑ سکتے ہیں, اتنے ذہین اتنے مدبر ہیں. تو صحابہ کرام کو اپنے دشمن کی طاقت کا بھی پورا اندازہ تھا, تو اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو اپنے بازو کو اس انداز میں مضبوط کر رہے تھے. اب وہ مکمل کر چکے تھے, سرکار نے پھر اس راز الہی سے پردہ اٹھایا اور حضرت عمر کو ساتھ لے گئے, اور ایک لمبی لائن حضور نے اس میدان کے اندر بیچ میں جو کافر سو رہے ہیں آپ نے ایک لائن کھینچی اپنی لاٹھی سے اور لمبی لائن کھینچ کے فرمایا عمر ہاز مسر ابا جہل, کل ابو جہل کا لاشا یہاں گرے گا. تھوڑا دور حضور چل کر گئے, رکے, پھر پیچھے آئے, پھر ایک لائن پیچھے کی طرف کھینچی, فالا ہاز مسر امیہ بن خلف, امیہ یہاں گر کر مرے گا, بلکہ فرمایا شیبہ یہاں گر کر مرے گا. امیہ تو پہاڑی پر مار دیا گیا, شہبہ یہاں گر کے مرے گا, ولید فلاں کافر یہاں, یعنی ایک ایک لائن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھینچی اور فرمایا کہ فلاں کافر یہاں گر کر مرے گا, فلاں کافر یہاں, فلاں یہاں پر, کہا جب جنگ ختم ہو گئی. حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں دوسرے دن آیا اور شام کے وقت جب میں نے ایک ایک نظارہ کیا, کہتے ہیں اس رب کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا, جہاں آپ نے لائن اپنی لاٹھی سے کھینچی تھی وہ کافر وہیں گر کر مرا, بال برابر بھی فرق نہیں, وہ کافر وہیں گر کر مرا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی اشارات. بعض لوگ ذرا فیشن میں کہتے ہیں پیشن گوئی, میں نے کہا علم غیب. بعض لوگ ذرا پیشن ایسا بنا کر کہتے ہیں نبی پاک نے پیشن گوئی کی, میں نے کہا نبی پاک نے غیب کی خبریں دی, ایسا بولیں آپ. پیشن گوئی کیا چیز ہوتا ہے, یہ کیا لفظ ہے پیشن گوئی, پیشن گوئی کی, میں نے کہا غیب کی خبریں دی ہیں جس کو بیان کرنے سے آپ گھبرا رہے ہیں. میں نے کہا اس غیب کی خبروں کو آپ ایک نیا جامع دے رہے ہیں, پیشن گوئی. میں نے کہا پیشن گوئی کسی اور کی ہوتی ہوگی, وہ غلط بھی ہو سکتی ہے, یہ غیب کی خبریں ہیں اور حضور کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا غیب کا, یہ اس کا مشاہدہ ہے جو سامنے ہو رہا ہے. 5000 سے زیادہ صحابہ کرام کے, 5000 سے زیادہ فرشتے صحابہ کرام کی نصرت کے لیے اترے. علماء کی اس میں دو رائے ہیں, ایک رائے یہ ہے کہ فرشتوں نے باقاعدہ فزیکل طور پر جنگ میں حصہ لیا, لیکن کچھ علماء کہتے کہ نہیں, انہوں نے فزیکل طور پر حصہ نہیں لیا بلکہ صحابہ کرام کی قوت اور ہمت کو بڑھانے کے لیے ان کے کانوں میں آواز دی, ماشاءاللہ ہمت کرو, ہمت کرو, اللہ تمہارے ساتھ. تو فرمایا یہ ان کی پشت پناہی فرشتوں کے ذریعے نصرت کی تھی کہ انہیں غیبی آوازیں آتی تھی اور وہ آگے بڑھے, اور آگے بڑھ کر انہوں نے قافلوں کے جو معاملات تھے اس کو پچھاڑ کے رکھ دیا. آج بھی سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ وہ بدر کی پہاڑی کے ٹیلے جہاں پر حضور نے رات کے وقت بٹھا کر نقارے بجوائے تھے, تو آج بھی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جمعرات کی رات کو آج بھی کئی لوگوں نے اندھیرے کے اندر ان نقاروں کی آوازیں سنی ہیں. آج بھی بدر کی وادی ان نقاروں کی آوازوں سے گونجتی ہے, یعنی صداقت کے بعد. آج بھی آپ کبھی شام کو بدر جائیں تو آپ کو یوں لگے گا جس طرح فرشتے آپ کے بغل کے نیچے پر لگا کر آپ کو اڑا رہے ہیں, اتنی روحانیت ہے اس جگہ پر. آج بھی فضائے بدر, وہ جبل الرماد جس پر فرشتے اترے تھے, وہ پہاڑ آج موجود ہے, پورا ریت کا پہاڑ ہے اور اتنا خوبصورت پہاڑ, اتنا اونچا پہاڑ. آپ چلے جائیے اس پہاڑ کے اوپر, آپ چلتے چلے جائیے, چلتے چلے جائیے, آپ کپڑا جھاڑیے, آپ کے کپڑے پر ریت آئے گی نہیں, اتنی زبردست ریت ہو. آپ کے سفید کپڑے بھی ہوں گے تو گندے نہیں ہوں. آپ اس ریت کے اندر لوٹنا بھی شروع کر دیں آپ اور پھر آپ کھڑے ہو جائیں تو ساری ریت ایسے گر جائے گی, ایسے گر جائے گی جیسے آپ کے کپڑے پر کچھ لگا ہی نہیں. وہ ایسا عجیب غریب پہاڑ ہے جس کو جبل الرماد کہتے ہیں, ریت کا پہاڑ. اور یہ آتا ہے کتابوں کے اندر کہ اس پر فرشتے اترے تھے, وہ ایسا ملین ہے اور ریت کا ایسا ڈھیر ہے, آپ اگر اس پر چڑھیں گے نا, پہاڑ پر بندہ چڑھتا ہے تو اس کو بڑی سختی محسوس ہوتی ہے, لیکن اس پہاڑ پر آپ چڑھیں گے تو آدھی آدھی پنڈلی تک آپ کا پاؤں اندر جا رہا ہوگا, چوٹی تک جائیں گے آپ تو آدھی آدھی پنڈلی تک پاؤں اندر جا رہا ہوگا. آپ کو ایسا چلے لگے گا آپ پہاڑ پر نہیں, آپ کوئی کسی روئی کے گولے کے اوپر چل رہے ہیں. اور وہ جبل الرماد سامنے موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کی جب صف کی ترتیب لگائی تو سرکار کے حضرت صحابی حضرت سودا صاحب نے کھڑے تھے, ان کا پیٹ تھوڑا بڑا تھا, وہ دیکھیں صف کی ترتیب ہے, بنیان مرسوس, سیسا پگھلائی ہوئی دیوار جو قرآن ہی کہتا ہے, صف بنی ہوئی ہے, تو ان کا پیٹ تھوڑا بڑا تھا تو وہ تھوڑا آگے آیا, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے لکڑی جو ہاتھ میں تھی اس سے ضرب لگائی اور فرمایا صف درست کرو, صف درست کرو. اللہ ابن کثیر کہتے ہیں وہ رونے لگ گئے, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا حضور آپ نے مجھے لاٹھی ماری اور مجھے تکلیف پہنچی تو مجھے قصاص دے دیں آپ اس کا. تو صحابہ نے ہاتھ پکڑا, یہ کیا بات کر رہے ہو تم, سامنے جنگ کھڑی اور ایسی بات کر رہے ہو, اب تم حضور سے قصاص لو گے؟ تو حضور کا انصاف آپ دیکھیں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے ابھی رک جاؤ, پہلے اس کو قصاص دیا جائے گا. سرکار نے عصا اس کے ہاتھ میں فرمایا یہ لاٹھی لے لی, اور آپ نے اپنے جبہ مبارکہ کو اٹھایا بلکہ فرمایا آ اور مجھے مار. اس نے کہا نہیں حضور, جب آپ نے مجھے مارا تھا تو اس وقت میں نے تو چادر تھی, یعنی یہ حال کا صحابہ کا کہ نیچے تہبند ہے, کرتا نہیں ہے, اتنی عسرت ہے, اتنی تنگی ہے. اب آپ دیکھیں لیکن حضور کے ساتھ کھڑے, یعنی تہبند پہنا ہوا ہے اور اوپر ایک چادر ہے, کرتا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضور جب آپ نے لاٹھی مجھے ماری تو میرا بطن جو تھا, میرا سینہ جو تھا وہ بغیر کپڑے کا تھا. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے اگر یہ چاہتا تو اس طرح. سرکار نے جبہ مبارک کو اوپر کیا, فرمایا مار. جب وہ قریب آئے اور بالکل جب حضور کے بدن مبارک کے قریب آئے تو انہوں نے لاٹھی پھینکی اور حضور سے نپٹ گئے اور حضور کے بدن کو چوما. فرمایا اور حضور نے فرمایا یہ کیا کر رہا ہے؟ فرمایا حضور مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد میں آپ سے مل پاؤں کہ نہیں مل پاؤں، لیکن میرا جی چاہتا تھا کہ میں شہادت پانے سے پہلے آپ کے بدن مبارک کو چوموں تاکہ اللہ رب العالمین مجھ سے جہنم کی آگ کو دور کر دے. تو یہ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا وہ جذبہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور اپنے لیڈر کے ساتھ، اپنے قائد کے ساتھ، یسی گویا کہ ذہنی یگانت اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو عطا فرمائی. اب جب جنگ شروع ہوئی ہے، پہلا اس میں ایک ہی بات سے عرض کر کے پھر اختتام کی طرف چلتا ہوں کیونکہ جو موٹی موٹی باتیں یاد کرانی. جب جنگ شروع ہوئی تو انصار کیونکہ سعد بن معاذ نے کہا تھا کہ حضور کا دل جیتنا ہے، کیونکہ حضور کو بڑی فکر ہے کہ میں نے انصاری یہ نہ سمجھے کہ ہم کو پھنسا دیا، ہم تو کوئی تیاری کر کر نہیں آئے تو ہمیں پھنسا دیا. تو انصار جو صحابہ تھے ان کے دل میں یہ تھا کہ سرکار ہمارے بارے میں بہت سوچ رہے ہیں تو ہمیں اب کچھ کر کے دکھانا چاہیے. جنگ جب شروع ہوئی تو سب سے پہلے انصاری تین بندے آگے نکلے اور انہوں نے کہا حضور سب سے پہلے ہم آگے جا کر لڑیں گے. تو سامنے جو قریش مکہ کے لوگ تھے انہوں نے کہا ہم کسانوں سے نہیں لڑتے، بڑے متکبر تھے وہ لوگ، انہوں نے کہا ہم سبزی کھانے والوں سے نہیں لڑتے. یہ جملہ وہ مدینے والے کیونکہ کھیتی باڑی کرتے تھے نا تو وہ ان کو حقیر سمجھتے تھے، قریش مکہ بڑی نخوت تھی ان کو اپنے نسب پر، انہوں نے کہا ہم کھیتی باڑی والوں سے نہیں لڑتے، سبزی کھانے والوں سے نہیں لڑتے، ہمارے خاندان کو کوئی بندہ آگے لاؤ، ان کے آگے تلوار اٹھانا ہماری توہین ہے کہ کوئی سبزی کھانے والا ہمارے سامنے آ جائے اور ہم اس کے آگے تلوار اٹھائیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. تو سرکار نے فرمایا پھر ٹھیک ہے تو تمہاری گردن اتارنے والے ہم بھیجتے ہیں. سرکار نے اشارہ کیا حضرت حمزہ کی طرف، فرمایا تمہیں قریشی ہاشمی چاہیے نا تو پھر آؤ. حضرت حمزہ آ گیا ہے، سرکار کے ایک چچا ہیں حارث، ان کے بیٹے عبیدہ، عبیدہ بن حارث، عبیدہ بن حارث سرکار کے صحابی ہیں، عبیدہ بن حارث، حضرت مولا مرتضیٰ اور حضرت حمزہ، یہ پہلے تین ہاشمی جوان تھے جنہوں نے سرکار کے خاندان اور سرکار کے گھر کے، جب یہ سامنے آئے تو قریش حیران ہو گئے کہ یہ اب یہ بھی بات تھی کہ یہ تو ہمارا خون ہے. انہوں نے فرمایا خون رہنے دو، تمہارا مطالبہ ہاشمیوں کے لیے تھا تو اب ہم تمہارے سامنے آئے. تو پہلے حضرت حمزہ نے ایک وار کر کے سامنے جو قریشی کافر تھا اس کو گرا دیا، حضرت علی مرتضیٰ نے گرایا، عبیدہ بن حارث، عبیدہ بن حارث کے اوپر وہ کافر غالب آیا اور اس نے ان کی ٹانگ پر ایک وار کیا، اس سے پہلے تھا کہ وہ ان کی گردن کی طرف آتا حضرت مولا مرتضیٰ نے اس کی گردن پر وار کر کے اس کو وسیلے جہنم کر دیا. تو پہلے جو جوان آگے آئے وہ تینوں بنو ہاشم اور سرکار دو عالم کے خاندان کے تھے. جو جنگ کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر اس طریقے سے گویا کہ سلسلہ ہوا اور آخر میں حال یہ ہوا کہ شام کا وقت ہوا اور 70 کے قریب کافر مار دیے گئے، 14 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، باقی بھاگ گئے. اور ایک تو اس میں وہ ہے جس کو میں اکثر ذکر کرتا ہوں، ان کا نام قباس تھا، بعد میں مسلمان ہوئے، قباس نام تھا. وہ بھاگے جب بدر سے کیونکہ مسلمانوں کا اتنا جذبہ انہوں نے دیکھا کہ یہ اتنے تھوڑے سے اور انہوں نے 70 بندے مار دیے ہمارے، ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، یہ امیہ بن خلف یہ بھاگا، یہ بڑا موٹا سا تھا. تو یہ بھاگا کہ یہ جب یہ بھاگا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا مکہ کے زمانے میں کوئی اس کے ساتھ کوئی احسان تھا. تو اس نے کہا عبد الرحمن دیکھو میں نے تم پر احسان کیا ہے، تم یہاں سے بھگا دو مجھے. انہوں نے فرمایا دیکھ بھاگ سکتا تو بھاگ جا، میں تلوار نہیں اٹھاتا، بھاگ سکتا ہے تو بھاگ جا، اپنی جان بچا لے، میں حضور سے کہہ دوں گا کہ حضور اس نے مکہ میں میرے ساتھ یہ نیکی کی تھی تو آج اس نے نیکی مجھے یاد دلا دی تو میں خاموش. اتنا لحاظ ہے دیکھیں. لیکن حضرت بلال نے پیچھے سے دیکھ لیا کہ یہ تو وہی ہے میرا آقا جو مجھے اللہ کے نام لینے کی سزا میں زمین پر لٹا دیتا تھا اور کوئلے بچھا کر مجھے لٹاتا تھا، میرے سینے کے اوپر گرم پتھر رکھتا تھا اور مجھے مارتا تھا. تو حضرت بلال نے جب دیکھا تو آپ نے وہاں سے آواز لگے خدا کے دشمن تو کہاں بھاگ رہا ہے، حضرت بلال تلوار لے کر پیچھے بھاگ گئے. مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امیہ بن خلف باغا پہاڑی کے اوپر، لیکن وہ عبد الرحمن بن عوف کو آواز دینے لگا کہ مجھے بچاؤ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف بلال کو روکنے لگے، رک جا. لیکن حضرت بلال کا جب جذبہ دیکھا کہ بلال رکے گا نہیں تو آپ نے اس کو دوڑانے کی کوشش کی بھاگ، لیکن وہ ایسا وزن تھا وہ بھاگ نہیں سکتا تھا. آپ نے اس کو کہا تو زمین پر گر جا، امیہ جو تھا وہ زمین پر گر گیا، حضرت عبد الرحمن اس کے اوپر گر گئے بچانے کے، لیکن حضرت بلال نے سائڈ سے اس کی کمر سے تلوار ماری اور دل سے نکال دی اور اسے واسیل جہنم کیا. آپ نے بلال کو شاباشی دی، فرما میرا کام یہ تھا اور تیرا کام یہ تھا، میں نے اپنا کام کیا اور تو نے اپنا کام کیا. تو امیہ بن خلف اس طرح وہاں پر مارا گیا جو حضرت بلال کا آقا تھا اور اس نے اسلام کے نام پر حضرت بلال کے اوپر بہت تکلیفیں اتاری. اسی سے حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو آزاد کرایا تھا. اب جب بھاگنے لگے سب، جنگ کے اندر بڑی بھگدڑ مچ گئی اور یہ بھاگنا شروع ہوا. اس میں کئی معجزات, جس طرح کے سرکار نے ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں لڑوں گا کیسے, تو کھجور کی کچی شاخ تھی, سرکار نے اس کو اٹھایا فرما کنی سیف تلوار ہو جا ان کے ہاتھ میں دے دی. اب وہ لچک والی شاخ سے ان کی تلواروں کے ساتھ لڑتے رہے. اس تلوار کا نام انہوں نے العون رکھا تھا, اللہ کی مدد. اور جب وہ انتقال کر گئے تو وہ تلوار ان کے ساتھ قبر میں رکھی گئی. وہ تلوار نہیں تھی, وہ کھجور کی شاخ تھی, لیکن حضور کے ہاتھ لگنے سے کتنا بڑا معجزہ ہے آپ دیکھیے کہ وہ ان کی تلواروں کے ساتھ جا کر ٹکراتی تھی. سب سے بڑی چیز کیا تھی؟ نبی پاک پر یقین اور اللہ پر یقین. یہ یقین تھا جس نے اللہ رب العالمین جل والا کی نصرت کو دعوت دی ہے. تو اس میں اس درمیان کے واقعے کے ساتھ ایک واقعہ ہے کہ قباس وہ بھاگے, بہت بڑے بہادر آدمی تھے مشرکین مکہ کے, لیکن یہ ظاہر سی بات ایک بہادر آدمی جب میدان سے بھاگے تو اس کو اپنے آپ کو بھی شرم آتی. اب لوٹ کر آ نہیں سکتے کہ وہ ایک طوفان کھڑا ہے اور زمین سے لے کر آسمان تک دھول اڑ رہی ہے اور ایسا گھمسان کا رنگ چل رہا ہے. جو بڑے بڑے ان کے سوما تھے وہ مار دیے گئے, باقی بھاگ گئے. قباس کہتے ہیں میں بھاگ رہا تھا مکے کی طرف, چپل چھوڑ دی, تلوار پھینک دی, پگڑی گر گئی, بھاگ رہے کسی طریقے سے جان بچائیں جو آئے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے. تو قباس کہتے ہیں میں بھاگتے ہوئے میرے دل میں, میں جب مڑ کے پیچھے دیکھتا تھا تو ہمارے سارا لشکر بھاگ رہا, 70 مار دیے گئے, باقی قید کر دیے گئے, کچھ بھاگ گئے. کہتے ہیں ان بھاگنے والوں میں سے میں بھی تھا. قباس کہتے ہیں جب میں بھاگ رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا میں تو عورتوں کی طرح بھاگ رہا ہوں, ایسا تو میدان سے عورتیں بھاگتی ہیں, میں کیسے بھاگ رہا ہوں. کہنے لگے لیکن پھر بھی میں نے اپنے شرم پر پانی ڈالا, جب رکوں گا پھر لوٹ کر جاؤں گا تو کوئی مجھے مار دے گا. کہتے میں بھاگ گیا. کہتے میں احد میں بھی لڑنے آیا, یہاں تک کہ جب میں خندق میں آیا, یعنی بدر سے 4-5 سال بعد خندق میں جب میں آیا اور خندق کا جب پہرہ لگا ہوا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ جمع ہو رہے تھے تو کہتے ہیں کہ میں بھی حضور کے پاس قریب آیا تو سرکار نے میرے چہرے کو دیکھا. قباس وہ کہتے ہیں کہ میں نے براہ راست حضور سے ابھی تک ملاقات نہیں کی تھی اور جس وقت میں بھاگ رہا تھا یہ خیال میرے دل میں آیا تھا. سنیے ذرا توجہ سے, خیال میرے دل میں آیا تھا اور یہ اتنا شرمندہ کرنے والا خیال تھا کہ میں اپنے کسی دوست کو بتاتے ہوئے بھی ڈرتا تھا کہ یار میرے دل میں خیال آیا کہ میں تو ایسا بھاگا, میرے دل میں خیال آیا جیسے عورتیں بھاگتی ہیں, عورتیں بھی ایسا نہیں بھاگتی جیسے میں میدان سے بھاگ گیا, مرد ہو کر بھاگا, اتنے پہلوان میرے شاگرد ہیں تو میں ان کو تو منہ نہیں دکھا سکتا تو میں بھاگا. تو کہتے جب خندق کے وقت, توجہ ہے آپ کی, خندق کے وقت جب میں حضور کے سامنے پہنچا تو سرکار نے مجھے دیکھ کر مسکرایا تو میں تھوڑا اور قریب آیا. میں نے پوچھا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرما تو وہی قباس ہے نا جو بدر میں بھاگا تھا. انہوں نے فرما تو وہی قباس ہے نا جو بدر میں بھاگا تھا اور بھاگتے وقت تو دل میں یہ کہہ رہا تھا ایسے تو عورتیں بھی نہیں بھاگتی. تو کہتے میں حیران ہوا کہ میں نے تو کبھی غم میں گنگنایا بھی نہیں, میں نے تو اپنے شاگردوں کو بھی نہیں بتایا, کبھی دوستوں کو نہیں بتایا. تو میں نے کہا یہ آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ فرما جو تیرے دل پر راج کرتا اسے رب نے بتایا. تو جناب قباس کہتے ہیں کہ جب آپ دل کی باتوں کو جانتے ہیں تو اپنے ہاتھ مبارک کو آگے کیجئے کہ پھر میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس دین مبارک کو قبول کر لوں. تو اب آپ دیکھیے کہ حضرت قباس اب حضرت قباس بنے, کس سے؟ حضور کے غیبی علم کے ذریعے. اور جب بدر کی لڑائی شروع ہوئی تو نا سرکار نے کہا تھا, سرکار نے فرمایا تھا میرے چچا عباس بھی اس میں آ رہے ہیں, جنگ شروع ہونے سے پہلے میرے چچا عباس بھی آ رہے ہیں, ان پر کوئی میرا صحابی تلوار نہیں اٹھائے گا, اس لیے کہ ان کو جبری لایا گیا ہے, ان کو جبری لایا گیا ہے, زبردستی لایا گیا ہے. اور حضور نے 4-5 بندوں کے نام لیے, ان کے ساتھ سختی نہیں کی جائے گی. تو ایک انصاری ہی تھے تو ان کو اس پر ذرا غصہ آیا, یعنی انسان میں خیال آ جاتا ہے. انہوں نے کہا کیا بات, ہم نے اپنے باپوں کو مار دیا اور چچا کو کیوں چھوڑ دیں جبکہ وہ کافروں کے ساتھ آئے؟ یہ بات ان کی زبان سے نکل گئی. اس پر وہ اتنا شرمندہ ہوئے, اتنا شرمندہ. سرکار کی بارگاہ میں کہنے گیا رسول اللہ آپ کے چچا کے لیے میری زبان سے جملہ نکلا ہے. سرکار نے کہا میں نے معاف کر دیا. فرمایا حضور ایسا نہ ہو کہ میں منافق کی موت مروں, آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں مجھے اللہ اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرمائے. سرکاری دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور غزوہ نجد کے اندر انہوں نے جامع شہادت کو نوش فرمایا. حضرت عباس سرکار کے چچا حضرت عبد المطلب کے بیٹے وہ بھی گرفتار ہوئے اور تقریباً 14 صحابہ کرام شہید ہوئے, 70 ان کے کافر مار دیے گئے اور کئی ان کے کافر جو ہے وہ گرفتار کیے گئے. اور جو گرفتار کیے گئے ان کی دو سزائیں رکھی گئی, یا تو وہ 1000 کے قریب اتنے دراہم لے آئے اور پیسے دے دیں آزاد ہو جائے ایک, یا پھر ان میں سے ہر بندہ ہمارے انصاری 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا لکھ سکھائے. جو جس کو پڑھنا لکھنا آتا ہے وہ ہمارے ساتھ مدینے چلے, ہم باقاعدہ مدرسہ بنا کر دیتے ہیں. آپ ہمارے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں. جس وقت ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیا آپ نے, ہم آپ کو قید سے آزاد کر دیں گے. ٹھیک ہے, اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے وہ 1000 درہم یہاں پر لا کر جمع کرائیں, ہم آپ کو رخصت دیتے, ایک بندہ جائے جمع کر کے لائے, اس کے علاوہ ہم تمہیں نہیں چھوڑ سکتے. تو سرکار کے چچا حضرت عباسی بخاری شریف میں موجود ہے, آگے آئے. جب سب سے فدیہ لیا جا رہا تھا, جب ان کے پاس آئی, انہوں نے کہا جی میری جیب تو خالی, میرے پاس کچھ بھی نہیں. صحابہ نے کہا مدبن کچھ نہیں کہہ سکتے, آپ حضور سے بولیے, کیونکہ حضور اپنے چچا کا بڑا ادب کرتے تھے, جبکہ ابھی انہوں نے اسلام ظاہر نہیں کیا تھا, اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا. حضرت عباس جب حضور کے پاس آئے تو حضور نے کہا جی آپ کیا دیں گے, کیا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. سرکار نے فرما کچھ ہے یا کچھ بچا کر آیا ہو؟ کہہ رہے کہ بچا کر بھی میں کچھ نہیں آیا. اب وہ مکہ سے آ رہے ہیں, حضور مدینے سے آ رہے ہیں, توجہ کریں, وہ مکہ سے آ رہے ہیں اور حضور مدینے سے آ رہے ہیں. تو بخاری شریف حدیث سے سرکار نے فرمایا چچا جان یہ بتائیے آپ ذرا کہ جس وقت آپ مکہ سے نکل رہے تھے تو آپ نے بند کمرے میں میری چچی ام الفضل کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر سونا دیا تھا, اور آپ نے کہا تھا کہ اگر میں بدر میں مارا گیا تو میرے بیٹے فدیل کو, میرے بیٹے عبداللہ کو, میرے فلاں بیٹے کو یہ بانٹ دینا. یہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ تو حضرت عباس ہکے بکے ہو گئے, کہنے گئے یہ بات تو آپ کی چچی اور میرے درمیان تھی, آپ کو کسی نے بتایا؟ فرمایا اللہ نے بتایا. یہ وہ غیبی خبر تھی جس کو سن کر حضرت عباس کے دل میں مکمل ایمان آیا, اور انہوں نے بدر کے اس میدان میں کھڑے ہو کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اب آپ دیکھیے لوگ کہتے ہیں نبی کے غیب سے کیا ہوا, میں نے کہا سب نے کلمے پڑھے, اس نبی کے غیب کا انکار کر کے آپ اسلام سے باہر جا رہے ہیں, اور جو اسلام سے باہر تھے انہوں نے نبی کے غیب کو مان کر وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. حضور نے قیدیوں کا اتنا خیال کیا, کیونکہ بھگدڑ مچ گئی تھی نا, تو اپنے جو لوگ آپ دیکھیں ان کے بدن پہ تو کپڑے بھی نہیں تھے, کرتے نہیں, صرف تیبن پہنے ہوئے, لیکن حضور نے قیدیوں کے ساتھ اتنا ریلیف کیا. سرکار کے سامنے جب ان کے قیدی لائے گئے تو سرکار نے کہا بیڑیاں کھلواؤ, پہرے دار اپنے طرف سے جو ہے وہ رکھو, اس طرح گھسیٹو نہیں ان کو, اور فرما دیکھو ان کے کپڑے, یہ بڑا حضور نے فرما اچھے گھر کے لوگ ہیں, ایسا نہ کرو, ان کے کپڑے پھٹ گئے, آپ اپنے کپڑے لائیں اور پہنائیں ان کو اور کپڑے دیجیے. سرکار کے چچا جو ان کے پھٹے ہوئے کپڑے اتار کر ان کو صحابہ کرام کے پاس جو توشہ موجود تھا اس سے کپڑے نکال کے پہنائے گئے. صحابہ نے کچھ چادریں پیش کی, یعنی آپ دیکھیے یہ جنگ فساد کی نہیں تھی بلکہ ایک امن کا پیغام تھا. اور میں بار بار کہہ رہا تھا حضور کے ایک غزوے کے اندر سارے سلیقے آ جاتے ہیں, ادب, لحاظ, انسانیت. سرکار کے چچا حضرت عباس کا بھی جبہ پھٹ گیا تھا, اور جب جبہ پھٹ گیا تھا تو اب ان کے سائز کا جبہ کسی کو نہیں, یعنی ان کا قد بہت لمبا تھا, حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے وہ, تو قد بڑا لمبا تھا, سینہ بڑا چوڑا تھا. تو اس وقت منافقوں کا عبداللہ بن ابئی اس میں حضور کے ساتھ تھا, بدر کے اندر میں ساتھ چلا گیا تھا, تو اس کا جبہ اتارا گیا اور اس نے اپنا جبہ اتار کر حضرت عباس کو دیا, کیونکہ وہ بھی لمبا قد کا تھا. تو حضرت عباس کو عبداللہ بن ابئی کا جبہ پہنایا گیا. یہ بات حضور نے اپنے مزاج مبارک میں رکھ لی کہ یہ قرضہ عبداللہ بن ابئی کا دوبارہ لوٹانا ہے. اور آپ دیکھیں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس وقت عبداللہ بن ابئی مرا اور اس کا بیٹا جو مسلمان تھا وہ حضور کے پاس آیا, عبداللہ بن ابئی منافق تھا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ اتار کر عبداللہ بن ابئی کو دیا, یعنی زندگی میں نہ دے سکے تو اس وقت اتار کر دیا, اور اتار کر دیا تو وہ جبہ اس کو کفن کے طور پر پہنایا گیا. اللہ اکبر. اب یہاں لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر حضور کا جبہ مبارک برکت دیتا ہے تو عبداللہ بن ابئی کو برکت ملے گی. میں نے کہا رکھو, اس واقعے کو چھوڑو, اس کے علاوہ جو 100 سے زیادہ حدیث جبہ دینے کی برکت کی اس کو مانتے ہو آپ؟ اس سے برکت ہوئی, صحابہ حضور کا جبہ دو کر پیتے تھے شفاء المسلمین شریف میں, کہ لگے ہاں مانتے ہیں. تو میں نے کہا یہ بھی تو رسول اللہ کا ایک عمل ہے اور آپ بھی مسلمان ہیں, آپ اس میں ذرا تدبیر کر کے بتائیں نا کہ یہاں فائدہ نہیں پہنچ رہا وہاں فائدہ پہنچا ہے, آپ جواب دیتے. سوال سمجھ میں آ رہا آپ کے؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور کا جبہ شفا دے سکتا ہے تو عبداللہ بن ابئی منافق ہے, اس کو تو قبر میں عذاب ہوگا, اس کو تو جبے نے فائدہ نہیں دیا. میں نے کہا اس کو نہیں دیا, لیکن اس سے پہلے جتنے صحابہ کو حضور نے دیا ان کو بشارتیں بھی دی, اس جبے کے ذریعے ان کو شفا بھی ملی. یہ حدیثوں میں ہے کہ نکلیں گے؟ ہے. تو میں نے کہا یہ سمجھو نا کہ یہاں وہ شفا نہیں آ رہی وہاں وہ شفا آ رہی, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہاں تبرک کے لیے دیا تھا, یہاں احسان اتارنے کے لیے دیا ہے. یہاں اپنے چچا کا احسان, یہاں دیا ہی تبرک کے لیے نہیں ہے, یہاں برکت کے لیے دیا ہی نہیں ہے. سارے محدثین نے اس کی یہی شرح کی جو میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, یہی علامہ عینی نے لکھا, یہی علامہ حجر نے لکھا. حضور اپنے اپنے چچا پر احسان نہیں رکھنا چاہتے تھے. ایک جواب ٹھیک ہے, عبداللہ بن ابی کچھ دن پہلے ایک بندہ اس کی تقریر بڑی وائرل کر رہی تھی, حضور نے تو عبداللہ بن ابی کا بھی جنازہ پڑھا دیا. اب میں نے کہا ان کے مکتبہ فکر کے علماء بتاتے کیوں نہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے یہ. عبداللہ بن ابی کا جنازہ جب حضور پڑھا رہے تھے تو حضرت عمر نے حضور کو روکا ادبن, بخاری میں, کہ یا رسول اللہ یہ تو منافق ہے. حضور نے کہا فرمایا ہٹ جاؤ عمر, مجھے اجازت دی گئی کہ میں پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں. تو یہ اختیار تھا حضور کا, کیا تھا بولیے, اختیار تھا. اب ہے وہ منافق, حضور نے پھر جنازہ کیوں پڑھایا؟ تو سرکار نے حضرت عمر سے کہا رک جا, میرے اس عمل سے ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا. اور 90 اس عمل سے یہ ہوا کہ 10,000 سے زیادہ جو منافقین جو اسلام سے پھر چکے تھے سرکار کی شفقت اور اخلاق کو دیکھ کر وہ اسلام میں دوبارہ آ گئے. ایک تو فائدہ اسلام کا یہ ہوا, ایک جبہ دینے. اور جنازہ جو حضور نے پڑھایا, ہم یہ کہتے ہیں اچھا تم یہ کہتے ہو, کہتے جی ہم نے کہا بتاؤ عبداللہ بن ابی منافق تھا کہ نہیں تھا؟ خالص منافق, کہنے کہ خالص منافق تھا. ہم نے کہا منافق کا جنازہ پڑھانا کفر ہے کہ نہیں؟ منافق کے لیے دعائے مغفرت کفر ہے کہ نہیں؟ کفر ہے. ہم نے کہا نبی کفر کر سکتا ہے؟ کہ نہیں. تو میں نے کہا پھر بتاؤ نا کیوں جنازہ پڑھایا؟ تم ہی جواب دو, سوال ہم پر کیوں لاتے ہو بار بار؟ آپ بھی تو مسلمان ہو, آپ جواب دو. تو اس کا جواب محدث نے یہ دیا کہ اس وقت کفار کی قبروں پر جانا یا منافقین کے لیے دعائے رحمت کرنا یہ منع نہیں کیا گیا تھا. اور یہ بخاری شریف کے حدیث ہے, رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عمر پیچھے ہو جاؤ, مجھے اللہ نے اجازت دی اختیار دیا کہ میں پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں. اس جنازہ پڑھانے کے فوراً بعد سورہ توبہ کی آیت نازل ہو گئی کہ محبوب بس اب نہیں ہوگا, اب نہ کسی کافر کی قبر پر جایا جائے گا نہ کسی کافر کا جنازہ پڑھایا جائے گا. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک واقعہ بتا دو کہ ہزاروں اس کے چیلے مرے, سرکار نے کبھی ان کے لیے دعا کی ہو؟ تو طارق جمیل صاحب ذرا شرم کریں, آپ کیا غلط بات کر کے آپ امت کو صلح کلی کی طرف لا رہے ہیں کہ ان کا ایک کلپ شیئر کر رہا تھا کہ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا. میں نے کہا کتنی جھوٹ بات کرتا, آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے؟ وہ وجہ کیا تھی آپ سمجھ رہے ہیں, وہ وجہ کیا تھی, اس کو بات کو کہاں پر لا کر آپ فٹ کر رہے ہیں؟ تو وہ وجہ کیا تھی وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی. اس کے بعد آیت نازل ہو گئی کہ محبوب اب تک تو آپ کو اجازت تھی, اب اللہ نے اس معاملے کو بند کر دیا ہے, اب یہ ہے کہ نہ کسی کافر کی قبر پر جائیں گے نہ کسی منافق کے لیے دعا کریں گے. اس کے بعد سے لے کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بقیہ 2.5 سال زندگی کو آپ دیکھ لیجئے, اور اس کے بعد صحابہ کرام کے زندگی کے وہ 100 سال دیکھ لیجئے, بتائیے ایک خالص کافر اور منافق ڈکلیئر ہو چکا ہو اس کے لیے کبھی دعائیں مغفرت کی ہو؟ نہیں ہوا. تو جب تک احکام نہیں آئے تو چیز جائز تھی, جب تک شراب کی حرمت نہیں آئی تو پینا جائز تھا, جب تک مشرکین عورت سے نکاح یا مشرک مرد سے نکاح منع نہیں تھا تو جائز تھا. لیکن جب حکم آ گیا, جب اللہ نے منع نہیں کیا تو جائز تھا, جب منع ہو گیا تو اس کے بعد منع ہو گیا. تو اب وہ منع, لوگ کہتے ہیں اب یہ جس طرح کہ نا حضور نے جنازہ پڑھایا تھا, تو میں نے کہا یہ بھی کہو نا ہائے کیسے شرابوں سے روک رہے ہو, دیکھو اس دور میں تو مکہ میں بیٹھ کر وہ گلاس بھر بھر کے پیتے تھے, اب تبلیغی جماعت والوں آپ کیوں نہیں پیتے ہو؟ لوگ کہیں گے جناب وہ اس وقت کی بات ہے جب منع نہیں کیا گیا تھا. میں نے کہا یہ بھی اس وقت کی بات ہے جب منع نہیں کیا گیا تھا. بات کرا گئی آپ کہ آپ وہ شراب کی حرمت سے پہلے کی بات کو دیکھو, وہ تو فلاں کا نام لے کے فلاں صحابی کا نام وہ تو پیالہ منہ پر لگاتے تھے, تو تم قافلے میں صرف لوٹا لائے ہو پیالہ نہیں لائے ہو, پیالہ بھی لاؤ اور پیو کیونکہ یہ تو اجازت ہے. تو تمہارے لوگ کھڑے ہو کر کہیں گے جناب یہ روایت جو آپ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے, ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے پیے, لیکن یہ اس وقت پی ہے جب شراب حرام نہیں ہوئی. تو ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کا جنازہ جب پڑھایا ہے, جب منافقین کے جنازے کو پڑھانا منع نہیں کیا گیا تھا, جب منع کر دیا گیا ہے تو پھر اس کو بیان کر کے اس رسم کو ایسے ہی لانا ہے جیسے شراب کو حرام کرنے کے باوجود دوبارہ شراب پینے کی ترغیب دی جا رہی ہو. سمجھ رہے میری بات آپ؟ غزوہ بدر کے اندر یہ معاملات تمام ہوئے. ایک بدر کا آخری میں یہ جملے سنیے کہ بدر کا ایک کنواں موجود ہے جس کو کلیب بدر کہتے ہیں, کلیب بدر کہتے ہیں, اس میں کافروں کے لاشیں اٹھا کر ڈال دیے گئے, کافروں کے لاشیں اٹھا کر ڈال دی گئی. امیہ بن خلف کیونکہ بہت زیادہ پھول گیا تھا تو اس کو اٹھایا نہیں جا سکتا کہ اس کا بدن منتشر ہو جاتا, تو حضور نے فرمایا وہیں اس کے بدن کے اوپر مٹی ڈال دو اور ادھر دبا دو, اور جتنے کافر گرے ہوئے تھے ابو جہل وغیرہ ان سب کو اٹھا کر اس بدر کے کنویں کے اندر پھینک دیا گیا, کلیب بدر کے اندر پھینک دیا گیا. یہ نہیں کہ اسی طرح چھوڑ کے چلے گئے کہ جناب دیکھو یہ بھی ہے, ایک انسان کے حوالے سے بھی آپ دیکھیے کہ بات ایسا نہیں چھوڑ دیا کہ جناب درندے کھا لیں گے یہ کر دیں گے, نہیں, حضور نے فرمایا اٹھاؤ ان کو, ایسے اٹھا کر اس کلیب بدر کے اندر ڈال دو سب کو اس کے اندر, کیونکہ وہاں پر گندگیاں چیزیں پھینک دیا کرتی تھی. تو جتنی ان کی حیثیت تھی اتنی ان کو سزا دو. اٹھا کر کلیرے بدر کے اندر ڈال دیا گیا, اور جب ان کو پھینکا گیا تو ان کے لاشے کنویں کے اندر پڑے تھے, اور سرکار ان کے لاشے کے منڈیر پر آ کر کہنے لگے, یا ابا جہل, اے ابو جہل, یا شیبہ, اے شیبہ, حل وجد تم ماں بادکم اللہ رسول حقا, اب تو آنکھ کھل گئی نا تمہاری جو میں تم سے باتیں کرتا تھا. اللہ یہ عبرت کے لیے میں اور آپ بھی سنیں. حضور نے فرمایا کہ اب پہنچ گئی تمہیں وہ بات جو میں تم سے کرتا تھا. تو حضرت عمر نے پیچھے سے دامن پکڑا, کیونکہ حضرت عمر بڑے ہونہار شاگرد ہیں نا, بار بار جو بات سمجھ میں نہیں آتی پوچھتے ہیں حضور سے. اس عبداللہ بن ابی والا واقعہ اس لیے تو کیونکہ انہوں نے پوری قوم کو لیڈ کرنا تھا آگے, اتنا زبردست شاگرد ہے اس لیے تو زبردست کام کیا اس نے. سرکار کا جبہ مبارک, سرکار استاد ہیں, سرکار سے جبہ مبارک پر کہ حضور آپ ان سے بات کر رہے ہیں, ان کے بدن میں تو روح ہی نہیں ہے, تو یہ آپ کی بات کیا سنیں گے. اب سوال انہوں نے دیکھو بڑا کمال کا کیا. اب حضور علیہ السلام نے بخاری شریف طریقے جب جواب دیا, فرمایا کہ تو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ کیا سنیں گے, فرمایا انہم باسمع, یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں, یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے, یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے. یہ بات حضور نے کر کے بتا دیا کہ مردے سنتے ہیں چاہے مومن ہو یا کافر. تو جب کافر سن سکتا ہے تو مومن نہیں سن سکتا, تو جب عام مومن سن سکتا ہے تو اولیاء نہیں سن سکتے, جب اولیاء سن سکتے ہیں تو صحابہ نہیں سن سکتے, جب صحابہ سن سکتے ہیں تو جس کے ایمان کی برکت سے سارا کمال ہے گنبد خضرا کے مکی جناب رسول اللہ کا سن سکتے. اس پر حیات النبی کا ہم نے مسئلہ گزشتہ اس میں بیان کے سرکار نے خود فرمایا تھا کہ میرا کوئی امتی, ابو داؤد کی حدیث, میرا کوئی امتی مجھ پر جب درود پڑتا ہے رد اللہ علیہ روحی, اللہ میری روح کو مجھ پر لوٹاتا ہے, حتی ارد علیہ السلام, یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. یہ ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث ہے, ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث ہے. فرما رد علیہ روحی, میری روح کو مجھ پر لوٹا دیا جاتا ہے. تو کوئی یہ علماء نے کہا یہاں روح سے مراد وہ بدنی روح نہیں ہے, کیونکہ اس کا آنا جانا یہ تو زحمت ہے, یہاں روح سے مراد توجہ ہے, یعنی حضور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. جب امتی یہاں سے سلام کرتا ہے تو اللہ آپ کی توجہ آپ کو دیتا ہے کہ محبوب جواب دیجئے. تو فرمایا کہ حتی رد علی روحی, اللہ میری توجہ میری کو دیتا ہے اور میں اپنے امتی کی طرف توجہ کرتا ہوں, حتی یہاں تک کہ اردا, میں جواب دیتا, اردا علیہ السلام, میں اس کو اس کا بدلہ یعنی اس کے عوض میں اس کو سلام کا جواب دیتا ہوں. یہ حدیث پاک موجود ہے, لیکن علماء نے اس کا یہی معنی کیا ہے. اور اگر اس کا معنی یہ کیا جائے کہ بدن کی روح, تو پھر ایک سیکنڈ کے اندر, ایک سیکنڈ کے کروڑوں حصے میں کروڑوں درود پڑے جاتے ہیں. تو روح تو جب نکلے گی بدن سے کہ جب کوئی سلام نہ پڑ رہا ہوگا, اور لوٹے گی کب, جب کوئی سلام پڑ رہا ہوگا. تو سلام پڑنا رکتا ہی نہیں ہے تو روح نکلتی کہاں پر ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مہد الوجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ. تو دیکھیں کتنی واضح دلیل ہے مردے کے سننے کی. آبر یہاں پر یہ کہنا ہے کہ قرآن نے سورہ نمل میں کہا انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء, ہم نے کہا اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ مردوں کو نہیں سناتے, میں نے کہا سنانا اور ہے سننا اور ہے, اللہ نے یہ فرمایا آپ نہیں سناتے. ہم بھی کہہ رہے ہیں کوئی کسی کو نہیں سناتا, اللہ سناتا ہے, مسئلہ سنانے کا نہیں ہے سننے کا ہے. آپ انکار کر رہے ہیں سننے کی اور دلیل لا رہے ہیں سنانے کی, سمجھے. ایک سما ایک اسما, اللہ کہہ رہا ان نکا لا تسمع الموتا, آپ مردوں کو نہیں سناتے. ہم نے کہا جی بالکل اللہ سناتا ہے مردوں کو, کہا زندوں کو بھی. ابھی میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں آپ کو, میری آواز آپ کو سنا رہی ہے, اللہ آپ کو سنا رہا ہے, اللہ سنا رہا ہے. جبکہ ہم آواز سے بھی بات کریں, اگر اللہ نہیں سنانا چاہے تو میں آواز دیتا بھی رہوں آپ کو آواز نہیں آئے گی, میں منہ ہلاتا بھی رہوں آواز نہیں نکلے گی. تو پتا چلا کہ مسئلہ سنانے کا نہیں سننے کا ہے. تو بندے کے بدن سے روح نکلنے کے بعد یہ دیکھیے حدیث پاک موجود ہے, اور اس میں ایک بات یہ بھی آئی, کہتے جی حضور کو یا نہیں کہنا چاہیے. سرکار میں نے کہا یار عجیب بات ہے, یہ تو بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ مرے ہوئے کافروں کو حضور نے یا کہا, یا صیغہ مخاطب ہے, توجہ ہے, کیا کہا جی, یا کہا. کہہ رہے کہ نہیں یا اس لیے کہ یا اللہ کے ساتھ لکھا جائے تو حضور کے ساتھ یا نہیں لکھا جا سکتا, یا اللہ اور محمد لکھیں, یا اللہ رسول اللہ لکھ. میں نے کہا کیوں, کہہ رہے کہ برابری ہو جائے گی. میں نے کہا اس میں کون سی برابری ہو جائے گی, کہہ رہے یہاں بھی یا وہاں بھی یا. تو میں نے کہا اچھا, ایک دفعہ میں اسلام آباد سفر کر رہا تھا تو جو موٹر وے کے اوپر مسجدیں بنی ہوئی ہیں اس میں میں بیٹھا تھا تو ایک مولوی صاحب آ کر بیٹھے. میں نے ان سے کہا یہ جو دو نام لکھے ہیں کیا لکھا ہوا؟ تو مجھ سے کہا تمہیں پڑھنا نہیں آتا؟ میں نے کہا نہیں, آپ سمجھا دیں. تو کہا یہ لکھا اللہ, یہ لکھا ہے محمد, تو صلی اللہ علیہ وسلم مزہ اسم ہوں. تو میں نے پوچھا, ایک سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے الزامن, کہنے کا کیا؟ میں نے کہا یہ دونوں ایک ہی ہے. کہنے کا استغفر اللہ, کیسی بات کر رہے ہو کی ہے؟ تو میں نے کہا پھر مجھے شک لگ رہا ہے آپ کو سمجھانے. کہنے کا کیسے ایک ہے؟ میں نے کہا یہ اگر دونوں ایک نہیں ہے تو آمنے سامنے کیوں لکھے گئے ہیں؟ کیونکہ نیا بندہ آئے اور یہ دیکھے کہ جناب ادھر اللہ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے, تو یہ تو آمنے سامنے لکھے گئے ہیں. تو آمنے سامنے لکھے گئے اگر ایک نہیں ہے تو اس کا مطلب برابر ہے؟ کہنے لگے نہیں نہیں. تو میں نے کہا ایسا کیا جائے نا کہ ایک ٹائل اوپر کر دیں, ایک ٹائل نیچے کر دیں. ادھر کی لکھائی, توجہ جاگ رہے ہو بھائی, ادھر کی لکھائی اوپر کر دیں, ادھر کی لکھائی نیچے کر دیں, تاکہ پتا چلے بڑا ہی ہے چھوٹا ہی ہے. کہنے لگے یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا پھر شرک سے بچیں گے کیسے؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں ہر اس چیز سے بچو جس سے شائبہ. میں نے کہا اس سے تو شائبہ آتا, اگر ذات ایک نہیں ہے تو برابر. کہ لگا نہیں, چپ ہو جاؤ, دنیا جانتی اللہ اللہ نبی نبی ہے. میں نے کہا یہی ہم کہہ رہے تھے, جس طرح سامنے نام لکھنے سے شک پیدا نہیں ہوتا, اسی طرح دونوں کے آگے یا لکھنے سے بھی شک پیدا نہیں ہوتا. اللہ اللہ ہے, نبی نبی ہے. کیا آپ بات کر رہے ہیں؟ کہ لگے نہیں برابری ہو جائے گی. تو میں نے کہا نام کو ساتھ میں لکھا, اس سے بڑی برابری کیا ہوگی؟ سمجھ رہے ہیں؟ بالکل دیکھے, بالکل باقاعدہ. اچھا قسم کا ماہر آدمی کو باقاعدہ چیک کرتے ہیں اوپر سے کتنا انچ نیچے. بھائی ایسا کرو کہ اس نام کو 5 inch نیچے لے جاؤ, اس کو 10 inch اونچا لے جاؤ, مسجد والے پھر تمہیں بتا دیں گے نام کیسا لکھتے ہیں, مقتدی بتائیں گے. لیکن نام بالکل برابر لکھتے ہیں. تو کسی بچے کے ذہن میں یہ نہیں جائے گی کبھی بات کہ یہ دونوں برابر ہے؟ کہہ لے کہ جائے نہیں سکتی. میں نے کہا یہی ہم سمجھا رہے ہیں کہ حضور کی محبت, حضور کا مقام شرک کی طرف نہیں لاتا, اس لیے کہ جاہل سے جاہل اور بچے سے بچہ اس بات کو جانتا ہے نبی نبی ہے اور خدا نبی نبی ہے اور خدا خدا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بدر کی اس مہم کو پورا کیا. اور 3 دن حضور کی ایک عادت کریمہ تھی کہ سرکار جب کسی مارکے کو فتح کرتے تو 3 دن حضور وہاں رکھا کرتے تھے. 3 دن تک قیام حضور نے بدر کے اندر کیا, اور 3 دن قیام کرنے کے بعد قلعہ بدر کے اندر کفار مشرکین کو پھینک دینے کے بعد, قیدیوں کو ساتھ میں لے لینے کے بعد, آپ تمام کو لے کر مدینہ منورہ آئے. اور اس سے پہلے حضور نے حضرت اسامہ بن زید کے والد زید بن حارثہ کو اپنی اونٹنی دی اور فرمایا دوڑو بھاگو, اس لیے کہ مدینے والے بڑے پریشان ہوں گے کہ نہ جانے کیا معاملہ ہو گیا, اور تم جا کر بشارت دے دو کہ اللہ رب العالمین نے اسلام کو فتح عطا فرمائی. لیکن یہ اتنی بڑی بات ہے کوئی یقین نہیں کرے گا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو جہل مارا جائے, اتنے بڑے بڑے فرائین مار دیے جائے. سرکار نے فرمایا میری اونٹنی لے جا. زید بن حارثہ سے کہا میری اونٹنی جب تو لے جائے گا تو میری اونٹنی اس بات کی دلیل بنے گی. حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں جب میں مدینہ منورہ کے اندر پہنچا اور عبداللہ بن رباحہ کو حضور نے فرمایا عوالی کا علاقہ, عوالی نہیں مدینہ شریف جنت البقیع شریف کے سامنے, عوالی کا علاقہ وہاں اونچی, کیونکہ پہاڑیاں تو آج کاٹ دی گئی, یہ پہاڑی علاقہ تھا, اونچائی تھی. وہاں کے لوگوں کی طرف سرکار نے عبداللہ بن رباحہ کو بھیجا, فرمایا عوالی میں جا کر تو اعلان کر, عوالی مدینہ میں تو اعلان کر. اور حضرت زید بن حارثہ سے کہا کہ عین مدینہ میں جا کر تم اعلان کرو کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ جب میں مدینے میں داخل ہوا تو مدینے کی گلیاں خالی تھی, جنت البقیع کے اندر بڑا رش تھا, جنت البقیع میں بہت رش تھا. میں بڑا حیران ہوا کہ مدینے کی گلیاں خالی ہے, آج قبرستان میں اتنا ہجوم کیوں ہے؟ کہتے ہیں میں حضور کی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے جب بقیع کے قریب میں پہنچا تو مجھے پتا چلا سرکار کی بیٹی سیدہ رقیہ انتقال کر گئی, جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی. یہ عین ان کی تدفین کا وقت تھا, اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی حضور کے ساتھ بدر میں نہیں گئے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا تھا, لیکن جب سرکار نے مال غنیمت کو تقسیم کیا تو جو ساتھ میں شریک صحابہ تھے جتنی غنیمت حضور نے ان کو دی ہے اتنی غنیمت حضرت عثمان غنی کو بھی عطا فرمایا. تو یہ غزوہ بدر کا ایک مختصر سا خاکہ تھا کہ مسلمانوں کے اوپر اترنے والے ڈھانے والی وہ خطرناک مصائب, اس میں مسلمانوں کا صبر, مسلمانوں کا استقلال. میں نے عام ان واقعات سے ہٹ کر صرف چند باتیں جو تاریخی طور پر چھوڑ دی جاتی ہیں, وہ پہلی چیز کے اس کے اسباب کیا تھے, اس کے ذرائع کیا تھے, اور اس کے معاملات کیا تھے, اور کیوں یہ جنگ لڑی گئی, بدر کے اندر یہ کیا ہوا. اللہ رب العالمین نے بدر کے بعد کفر کی طاقت کو توڑا, احد کے اندر وہ اور پسپا ہوئے, یہاں تک کہ خندق, اور خندق کے بعد فتح مکہ ہو گیا, اور قیامت تک کے لیے اہل بدر مسلمانوں کی صفوں کے اندر صف اول قرار پائے. اور بدریوں کو پھر اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ جو بدری بچ کر آ گئے تھے, جو بدری بچ کر آ گئے تھے, اللہ رب العالمین نے ان سے فرمایا کہ جاؤ جو تم کرتے رہو اللہ رب العالمین جل والا تم سے پوچھے گا نہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے ان کو مغفرت کر دی. اسی طرح جتنے بڑے بڑے اہم عہدے آئے اور آگے جتنی بڑی بڑی ترقیاں آئیں، اس میں سب سے پہلی مشاورت اور عہدوں کے اوپر اصحاب بدر کو رکھا گیا. جب حضرت عمر نے افواج اسلامیہ کی ترتیب دی تو بڑے عہدے جو دیے گئے وہ بدریوں کو دیے گئے، پولیس کا نظام بنایا تو بدریوں کو دیے گئے ہیں، جب آپ نے ریاست کے بڑے بڑے مالیاتی نظام بنائے اس کے بڑے عہدے بدریوں کو دیے گئے تھے. اس لیے کہ بدریوں کی وہ اخلاص کی قربانی تھی کہ جس کا اجر یہ تھا کہ قیامت تک قوم ان کو یاد کرے. اور آج بھی الحمدللہ مسلمان اپنی بقا اور اپنی سلامتی کا ضامن اہل بدر کو قرار دیتے ہیں. آج ہماری پیشانیوں کے سجدے، آج ہماری نمازوں کی قوت، آج میناروں کے اوپر اذانوں کی صدائیں، یہ اہل بدر کی وجہ سے ہیں جن کو حضور نے فرمایا تھا یا اللہ آج اگر یہ مٹھی بھر اس مسلمانوں کی مدد نہ ہوئی تو یہ مٹھی بھر مسلمان اگر مار دیے گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہو. بدر کا واقعہ بہت تفصیلی ہے، بہت پھیلا ہوا ہے، اور اس میں آنے والی عقیدے کی باتیں، اعمال کی باتیں، اخلاق کی باتیں، کردار کی باتیں اس تفصیل کے ساتھ ہے کہ کئی دن بھی اگر ہم اس پر ڈسکس کریں تو وہ کم ہے. لیکن میں نے سوچا کہ ایک درس کے اندر تھوڑی طوالت بھی ہوگی لیکن ایک اس کا احاطہ ہمارے ذہن کے اندر ابتدائے وقت سے لے کر انتہا تک آ جائے. اور آخری بات کہہ کے میں بات کو ختم کر رہا ہوں کہ جنگ بدر جنگ نہیں تھی، ایک ہدایت کا خوبصورت تحفہ ہے جس میں آداب بھی ہے، جس میں شریعت کے احکام بھی ہیں، جس میں مادی زندگی کے اندر اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے توازن کے طریقے بھی ہیں، جس میں رسول اللہ کی اتباع کی خوبصورت شکل بھی ہے، اللہ پر توکل اور بھروسے کی بات بھی ہے، رب سے ملاقات کے شوق میں بڑا مجمع کیا کر دے گا، تمہیں تہس نہس کر دے گا. یہ جرت ہے. فرمایا تمہارے عزائم اگر مضبوط ہے تو قلیل گروہ کو خدا کثیر پر غالب کر دیتا ہے. اور اس کا کامل مظاہرہ جو بدر کے اندر، بدر ہمارے دین کا حصہ ہے، بدر ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بدر ہمارے اخلاق کا حصہ ہے، بدر ہماری تہذیب کا حصہ ہے، بدر ہمارے تمدن کا حصہ ہے، بدن ہماری روح کا حصہ ہے، بدن ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جس نے بدر کی شجاعت کو یاد رکھا ہے الحمدللہ اسے پھر زندگی کی آزمائش پریشانیوں کو جھیلنے کا بہت بڑی ڈھارس اور بہت بڑا سہارا مل جاتا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا اہل بدر کی اس قربانی کو قبول کرتے ہوئے ہمیں ان کی راہ پر استوار کرے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے. بدر سے ہمیں عشق رسول کا درس ملتا ہے کہ حضور سے کیسے ٹوٹ کر محبت کرنی چاہیے اور ہر رشتے سے زیادہ پیار جناب رسول اللہ سے کرنا چاہیے. یہ ہمیں بدر میں ملتا، اللہ پر کامل بھروسہ کہ تلواریں ہاتھ میں نہیں ہیں لیکن بھروسہ اللہ پر ہے، اسباب پیچھے رہ گئے، بھروسہ اللہ پر ہے. ایسا توکل ہمیں بدر میں ملتا ہے، ڈسپلین ہمیں بدر میں ملتا ہے، اپنے امیر کی اطاعت ہمیں بدر میں ملتی ہے. اور سامنے بڑا گروہ آ جائے اور بندہ نظریے کا سودا کر دے، نہیں نہیں میں ایسا تو ہوں ہی نہیں، نہ، بلکہ بدر میں استقامت ملتی ہے کہ حالات کو نظریے پر لاؤ، نظریے حالات کو دیکھ کر نظریہ نہ بناؤ. یہ استقامت، یہ جرت اور اصل ایمان کی اسلام اور مومن کی جو فولادی شخصیت ہے اس کو مکمل طور پر مشق کے قالب میں ڈھال کر رحمانی بندہ بنانے والا جو طریقہ ہے وہ اصحاب بدر کا طریقہ ہے. ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف پڑھیے اصحاب بدر کی روح مبارکہ پر، جو 14 کے قریب صحابہ اس میں شہید ہوئے، جس میں سرکار کے خاندان کے، سرکار کے چچا کے بیٹے جناب، میں ان کے نام ذکر کر دیتا ہوں تاکہ ایک ذہن میں ان کے مبارک ناموں کی تازگی رہے. آپ فاتحہ شریف پڑھیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین دفعہ قل شریف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد البارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. ملائے کریم جو کچھ پڑھا گیا اپنی پاک دربار میں قبول فرما. ہمارے جو بھائی احباب جمع ہوئے ہیں بدر کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، جو ایک قصہ واقعہ نہیں ہماری زندگی ہے، ہمارا مستقبل ہے، ہمارا ماضی ہے، ان کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے، کیونکہ یہ تیرے مقبول بندوں میں سے. یا الہ العالمین اس تحفے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وہ 14 شہید جس میں حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب بن عبد مناف رضی اللہ عنہ، حضرت عمیر بن ابی وقاص، حضرت ذوالشمالین عمیر بن عمر بن نزلہ، حضرت عاقل بن بکیر، حضرت مہجہ مولا غلام، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفوان بن بیبا، یہ چھ مہاجرین میں سے تھے، حضرت صاحب بن خیسمہ، حضرت مبشر بن عبد المنظر، حضرت حارثہ بن سراقہ، حضرت عوف و معوض پسران افرا، حضرت عمیر بن حمام، حضرت رافع بن معلہ، حضرت یزید بن حارث، یہ آٹھ انصار کے مولا کریم ان 14 عظیم شہداء کی روح کا صدقہ پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہاشمی جوان، بالخصوص حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کی بارگاہ میں ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما. مولا کریم جتنے شہداء اسلام، شہداء احد، شہداء بدر، شہداء کربلا، ان تمام کی ارواح طیبات پر اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما. ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، ہمارے عزیز و اقارب کی ارواح پر مولا کریم اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما. حاضران محفل کے جن کے ماں باپ، رشتہ دار، عزیز و اقارب اس دار فانی سے رحلت کر گئے، مولا کریم ان تمام کی ارواح طیبہ پر اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما. اصحاب بدر کے مولا کریم ذکر کے سننے والے مہمانوں کے لیے جنہوں نے آج لنگر کا اہتمام کیا ہے، ان نیک لوگوں کا اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما. ان کے مال میں برکت عطا فرما، ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما. جو بچے یہاں پر آئے ہیں مولا کریم انہیں علم نافع عطا فرما. جو مدرسے کے بچے، کالج کے بچے، مدرسے اسکولوں کے بچے، علم نافع عطا فرما. روشن مستقبل اہل بدر کے صدقے عطا فرما. ان کے ماں باپ کو ان کی خوشیاں عطا فرما. پاکیزہ مستقبل انہیں عطا فرما. ہمارے جو بھائی تاجر حضرات یہاں بیٹھے ہیں، ان کے جان، مال، عزت و آبرو، رزق حلال کی حفاظت فرما. مولا کریم جو برسر روزگار ہے ان کے روزگار میں برکت عطا فرما. جو بے روزگار ہے ان کے لیے ذرائع مولا کریم مؤثر فرما، مسخر فرما. تمام مساجد اسلامیہ کی حفاظت اہل بدر کے صدقے فرما. تمام مساجد اسلامیہ، تمام خانقاہوں کی حفاظت فرما مولا کریم. تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. آج شہداء بدر کے صدقے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ کی حفاظت فرما. اصحاب بدر کے صدقے مولا کریم پاکستان کی حفاظت فرما. پاکستان کی حفاظت فرما. اصحاب بدر کی ان روحوں کے ترجمان جو مولا کریم اس ملک میں بستے ہیں، ان کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین، پاکستان جو ایک نظریہ ہے جو اصحاب بدر کی اس فکر پر گامزن ہے، اسی راستے پر اسے گامزن رکھ. جو اس کو اس نہج سے ہٹانا چاہتے ہیں ان سے ان کو محفوظ فرما. جو اس کی معاشرت و تہذیب کو خراب کرنا چاہتے ہیں ان سے پاکستان کو محفوظ فرما. جو اس کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں مولا کریم ان سے پاکستان کو محفوظ فرما. پاکستان کی فضائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، زمینی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما. سیاچین سے لے کر مولا کریم سندھ کے دشت تک جتنے ہمارے افواج اور ادارے اور ہمارے نیک لوگ مدرسوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، جس طریقے سے بھی اس ملک کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں، حفاظت کے لیے کوشاں ہیں، مولا کریم تمام کی حفاظت فرما، برکت عطا فرما. ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ کو اصحاب بدر کے طفیل مولا کریم قبول فرما. ہمارے گھروں میں مولا کریم اصحاب بدر کی روحانیت اور برکت عطا فرما. ہر قسم کی نحوست اور پریشانی ختم فرما. زبانوں کی لرزشوں سے محفوظ فرما. اصحاب بدر والا توکل عطا فرما. عشق مصطفیٰ عطا فرما. ذات مصطفیٰ سے جڑنے کی وہ کیفیت عطا فرما. یگانت عطا فرما. استقامت عطا فرما. شریعت پر پابندی عطا فرما. مولا کریم جو ہم نے دعائیں کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وصلی اللہ علی آخر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد.